NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De identiteit van de twee slachtoffers in Lochem is bekend. Het gaat om een Belgische en een Poolse man. Dat meldt de arbeidsinspectie. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk van vanmorgen, waarbij een deel van een brug naar beneden stortte. De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Karin Smolder, stapt op. Haar positie wankelde al na berichten van Omroep Brabant over een verziekte en onveilige sfeer op de werkvloer. Een aantal redacteuren vertrok om die reden. Smolders werkte 10 maanden bij het Brabants Dagblad. Het dodelijkste bombardement in Nederland ooit wordt vanavond en morgen herdacht in Nijmegen. Precies 80 jaar geleden kwamen daar bijna 800 mensen om het leven. Vanavond steken Nijmegenaren lichtjes aan in het lint om het deel van de stad dat toen werd gebombardeerd. Morgen is de officiële herdenking. Er is te weinig zicht op zuipketen. Voorlichtingsorganisaties willen dat gemeenten beter het problematisch drankgebruik onder jongeren in die keten aanpakken. Uit de rondgang van NOS Stories blijkt dat van de 1400 jongeren die wel eens naar zo'n keten gaan, 600 minderjarig zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, vanaf 9 uur wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Er staan 2 achtste finales op het programma, met onder andere Arsenal en Barcelona. En in Ter Apel mogen vannacht maximaal 2000 asielzoekers worden opgevangen. Goos de Boer, verslaggever bij RTV Noord, was daarbij vandaag. En Jacob Klompien, kent u die naam nog? Die redde de failliete basketbalclub Donar en is nu betrokken bij FC Groningen. Na 21 uur, dat is gewoon 9 uur eigenlijk, zijn verhaal. En naast hem zit dan singer-songwriter Moriah Lopez, die een album en voorstelling heeft gemaakt over haar verleden in de jeugdzorg. We zijn er tot 23 uur. Je gaat toch ook niet gratis bij Albert Heijn werken? Dat zei Ajax-aanvoerder Sherida Spitsen vanochtend in De Telegraaf. De International sprak daar over het matige niveau in de Eredivisie en de invloed van de gebrekkige faciliteiten en vergoedingen op dat tegenvallende spel. We hebben contact met Claudia van der Heiligenberg van spelersvakbond VVCS. En ze is ook oud-international. Claudia, goedenavond. Heeft zij wat jou betreft een punt? Ja, tuurlijk. Daar ben ik het geheel mee eens. Dat speelsters de uren die ze erin stoppen minimaal, dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Ja, is het eigenlijk voor alle Eredivisie speelsters profsport in Nederland, of is het ook voor een deel gewoon amateursport nog? Beide. De bovenkant is professioneel. Er zijn 4 clubs met een CAO inmiddels. Maar de onderkant, daar zijn ook speelsters die nog steeds tegen een onkostenvergoeding voetballen. Ja, zoals dat bijvoorbeeld ook in de tweede divisie gebeurt. Ja, bij de mannen. Ja, precies. Ja. En hoe zit het dan verder met de arbeidsvoorwaarden van de Eredivisie vrouwenvoetballers? Ja, dat verschilt heel erg. Zoals ik net al zei, bij 4 clubs, Ajax, PSV, Twente en Feyenoord is er een CAO. Daar is alles goed geregeld. Maar er zijn ook clubs bij waar speelsters dus geen contracten hebben. Nou ja, dan kan je bedenken dat je dan ook weinig tot geen rechten hebt en eigenlijk ook niet beschermd bent als speelster. En zeker niet als je te maken krijgt met langdurige blessures. Ja, maar kunnen die speelsters dan daarnaast werken of is dat niet de bedoeling? Dat kan. Dat maakt natuurlijk het topsportleven niet ideaal. Plus dat speelsters vaak best heel veel uren al op de club moeten besteden. En dat er weinig uren overblijven om eigenlijk nog op een andere manier inkomsten te verdienen. Ja. Ik had een beetje de indruk dat Sherida Spitsen, want die zegt ook dat het matige niveau in de Eredivisie, dat ook komt door die gebrekkige faciliteiten en de vergoedingen. Maar je gaat er niet beter voetballen als je meer betaald krijgt? Nou ja, denk ik wel. Ja, ten eerste kan je meer trainen. Je kan meer trainen. Je arbeidsrustverhouding is beter. Ik heb zelf, 16 jaar geleden op onkostenvergoeding gevoetbald. Ja, en dan moest je ernaast 32 uur werken. Hmm. Ja, dan kan je wel bedenken dat je niet het maximale uit jezelf kan halen. Ja, dat is dus eigenlijk wat ze bedoelt. Je kan niet rusten, je kan niet werken en zo'n voetbalcarrière ernaast. Dat gaat gewoon niet samen op deze manier. Dan kan je niet beter voetballen. Nee, zeker niet. En inmiddels is het ook zo dat alle wedstrijden live worden uitgezonden. Dat betekent voor speelsters dat ze nu altijd op zaterdag of op zondag spelen. Nou ja, als je dan door de week van maandag tot vrijdag moet werken, waar zit dan je rustdag? Ja, Nu hebben 4 clubs een cao. Hè? Zou dat dan uiteindelijk ook voor al die clubs moeten gaan gelden? 1 en dezelfde cao? Nou, dat is wel waar we naartoe willen en waar we ook gesprekken over voeren met de KNVB. Mm-hmm. Er ligt nu een plan bij de KNVB om aankomend seizoen de licentie-eisen naar 8 contractspelers te gaan. Dat waren er afgelopen seizoen maar 4 en het seizoen daarop 2. Dus dat is eigenlijk al een behoorlijk triest aantal. Dus dat we het nu over 8 hebben is eigenlijk een behoorlijke stap. Maar voor ons en ook voor de Centrale Speelstersraad nog veel te weinig. Ja, is het eigenlijk, dus die 4 clubs waar het wel goed gaat, is het bij de rest van de clubs overal even erg? Of is het nog extra beknijpen bij één specifieke eredivisieclub? Nee, zeker niet. Er zijn echt wel clubs die goed op weg zijn, die ook met contracten werken, waar ook de juiste voorwaarden in staan. Er is alleen geen cao. Ja. Met die clubs zijn we ook altijd in gesprek. Elk seizoen proberen we ook te kijken hoe ver zijn we af van een cao en kunnen we al naar een cao toewerken. Ook dit jaar hebben we met Utrecht en AZ gesproken. En we hopen eigenlijk dat één van die clubs aankomend seizoen nog bij komt. Want dat zou betekenen een 5e club. En dat geeft ook een bepaalde voorbeeld af naar de andere clubs. En bij welke clubs gaat het helemaal niet goed? Nou ja, er zijn, dat is natuurlijk niet aan mij om daar uitspraak over te doen financieel. Maar dat kan je denk ik ook aan de ranglijst vaak wel zien. Van Telstar en Heerenveen hoef je niet veel te verwachten. dat zijn jouw woorden. Maar kijk naar de ranglijst, die staan onderaan. In die zin kan je veel van verwachten. Ik verwacht dat het daar financieel gezien niet hetzelfde is als bij Ajax. Nee. Ja. Is het ook niet heel ingewikkeld, Claudia, dat het een soort visueuze cirkel is waar je lastig uitkomt? Want als een competitie geen hoog niveau kent, dan ga ik misschien minder geld sponsoren. Maar als er weinig geld is, dan geef je clubs ook niet de kans om hun niveau op te krikken. Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat een beetje het verhaal in het vrouwenvoetbal sowieso is. We hebben altijd eerst moeten presteren voordat er geïnvesteerd werd. En dat is een beetje de omgekeerde wereld. Zo is dat ook gegaan met Nationaal. En zo lijkt het ook met de competitie te gaan. Ja, je zal toch eerst moeten investeren voordat je prestaties kan verwachten. En dat geldt hier ook. En moeten de clubs die investeringen maken? Of kijk je dan ook naar andere stakeholders? Nou ja, daar zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. De clubs vinden uiteraard ook dat de KNVB daarin meer mag investeren. Ik vind dat eigenlijk ook. Zeker als je naar de grote competities in het vrouwenvoetbal kijkt, zoals Engeland. Daar heeft de bond ook heel veel geïnvesteerd. En dat betaalt zich ook nu uit met volle stadions. En een minimale opkomst in fans. Dat zit nu al rond de 6.000 tot 8.000. Dus dat daar zie je ook de groei in Spanje. Hetzelfde bij Barcelona. Die hebben zoveel geïnvesteerd. Die spelen in volle stadions. Ze spelen nu altijd Champions League finale en hebben die zelfs ook al een keer gewonnen. Dus je ziet als er geïnvesteerd wordt dat er echt wel heel veel mogelijkheden zijn en dat er echt wel animo is. Ja, dat zijn natuurlijk de grote clubs, maar als kleinere clubs naar 8 contractspelers moeten en later naar 12 en dan eventueel naar 16, kan ik me ook voorstellen dat de clubs afhaken omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat kan natuurlijk ook, dat risico zit erin, toch? Ja, dat risico zit er zeker in. En de competitie gaat ook een open competitie worden met promotie en degradatie. Dus clubs kunnen nu straks promoveren, ook naar de eredivisie. En ik denk ook dat zal uitwijzen welke clubs mee kunnen en welke clubs afhaken. Maar ze zullen dan moeten afhaken doordat ze degraderen. Ja, en dan hoop je dat uiteindelijk dus die arbeidsvoorwaarden wat omhoog gaan. Dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. Claudia van de Heiligenberg van Spelersvakbond VVCS. Dankjewel. Vannacht om 12 uur is er een deadline voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, in Ter Apel. Er mogen dan niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven bij het aanmeldcentrum. Verslaggever van RTV Noord, Goos de Boer, was vandaag aanwezig in Ter Apel. Dag Goos, goedenavond. Je bent net weg. Goedenavond. Heb ik begrepen uit Ter Apel. Hoe was het daar? Was het daar nu rustig? Het is nu rustig, maar het was wel een hectisch dagje eigenlijk. Zoals zo vaak beleefd hebben in Ter Apel. Omdat steeds de vraag is hoeveel mensen moeten er worden opgevangen. En is er ruimte voor al die mensen? Nou, dat heeft al eigenlijk al jaren duurt dat al. En steeds gaat het nog net goed. Alleen ja, nu moet het eens een keer gebeuren. Want de rechter heeft gezegd van vanavond 12 uur. Moet in Ter Apel mogen er niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen. Nou ja, dat is nog steeds een beetje spannend of dat wel of niet gaat lukken. Want je ziet ook, zoals vanavond, komen toch steeds weer nieuwe mensen aan. Hè? Die komen net in ons land en die gaan allemaal naar Ter Apel toe. Dus het is heel erg lastig tellen ook, omdat er steeds weer een nieuwe stroom is. Ja, dan vroeg ik me af, wordt dat hoofdelijk geteld of zo? Hoe tellen ze dat? Ja, eigenlijk wel, ja. Komt het op neer. Mensen moeten zich melden bij de portier. Die gaat ze inschrijven. Daar komt een nummertje bij. En dan is dat één en nog één. En een gezin en vier en vijf. Zo gaat het steeds. En daarom doet het COA ook wel een beetje moeilijk op dit moment. En daarom zeggen ze ook, op dit moment kunnen we helemaal nog niet zeggen hoeveel mensen er nu achter die poort in Ter Apel zitten. En hoeveel er bijvoorbeeld aan de Biddinghuizen moeten. Dat is een locatie waar het wordt opgevangen. Dus dat maakt het ook wel een beetje lastig. Ze zeggen van, die tel, het is eigenlijk bijna een soort sportwedstrijd met een hoge standen basketbalwedstrijd. Tellen, tellen, tellen. Nou ja, de eindstand komt dan morgen vroeg, wordt er nu gezegd, om 9 uur. Dan weten we het pas. Ja, eigenlijk best raar dat ze dat niet weten, bedenk ik me nu. Want hoe weet je dan hoeveel mensen je moet verhuizen naar een andere plek? Exact. Het geeft eigenlijk een beetje aan, hè, dat systeem van de chaos die er eigenlijk al lang heerst in het aanmeldcentrum. En ook het verplaatsen steeds van mensen door het hele land. Mm-hmm. Help ons nog eventjes een keer in herinnering. Want hoe hoog is ook alweer de dwangsom die betaald moet worden door het COA als er toch meer dan 2000 mensen blijken te zijn vannacht? €15.000 per dag. Hè? Dus ja, als het vanmorgen niet zo is, dan is het 15.000. Als dat nog steeds zo is in het weekend, ja, dan telt het dit lekker op. En het is wel een maximum trouwens. €1,5 miljoen is dat. Ja. Dan houdt het even op. Maar ja, als het COA gewoon er niet in slaagt, en gedurende 100 dagen, dan zijn ze 1,5 miljoen kwijt. Ja. Hoeveel lag het aantal boven de 2000 de afgelopen maanden? Afgelopen maanden schommelde het een beetje rond 200 te veel, 300 te veel. In slechtere tijden waren het zelfs 500 te veel. Maar de afgelopen weken is het redelijk constant met 200 te veel. Dus dat betekent eigenlijk 2200 mensen. En daar hebben ze eigenlijk geen ruimte voor, want er is eigenlijk alleen maar ruimte voor 2000 mensen. Ja, en vandaag was het dus een hele drukke dag in Ter Apel. Maar ik kan me voorstellen dat er ook weer gewoon nieuwe mensen aansluiten. Dus dat je morgen zomaar weer hetzelfde probleem kan hebben. Precies, je zag het ook vanavond toen ik heb daar een poster staan. Zie je inderdaad mensen weer komen met hun koffers. Gezinnen komen daar weer. Dus het is een lastig in te schatten hoeveel mensen zich in Ter Apel gaan melden. Maar het is eigenlijk een continu proces dat er mensen komen. En mensen moeten eigenlijk dan doorstromen, bijvoorbeeld naar AZC's. Nou, daar zit het dus vast, want dat gebeurt niet, want er is te weinig plek. Dus ja, dan hoopt het zich allemaal op in Ter Apel. En dat is al een poos aan de hand eigenlijk. En wordt het dus ook weer iedere dag zo spannend als vandaag? Nou, dat mag je toch aannemen van niet. Je mag toch hopen dat COA nu het even met Biddinghuizen als een soort noodlocatie voor elkaar heeft. Maar ja, het is heel broos, want Ter Apel moet Biddinghuizen moet alweer sluiten in april, 7 april geloof ik. Want het is op het evenemententerrein al daar. Ja, festivalseizoen begint. Evenementen plaatsvinden. Dus zeker. Dan is het weer afgelopen. En er komt nog een mooie feest in augustus bijvoorbeeld en met Lowlands. Dus ja, ze moeten daar weg zijn. Dus dat betekent dat COA weer als de wieden weer gaan weer nieuwe locaties moet zoeken. Ja, ja. Goed, wij zijn bijgepraat dankzij jou. Dankjewel, verslaggever van RTV Noord. Goos de Boer was dat over het verplaatsen van de asielzoekers van Ter Apel richting Biddinghuizen. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Hey, yes, Paul Simon. De mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mm-hmm. mama take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. En daar gaat hij, Paul Simon, me en Julio down by the schoolyard. Ajax snakt naar een oppepper in een dramatisch seizoen en ver komen in de Conference League zou natuurlijk zomaar zo'n oppepper kunnen zijn. Maar de club heeft al 4 wedstrijden niet meer gewonnen en morgen speelt het in het noorden van Noorwegen het beslissende duel in de tussenronde bij Bodø/Glimt. Winnen de Amsterdammers morgen, dan bereiken ze de 8e finales van de Conference League en Ajax moet dus goed voor de dag komen. Terwijl trainer John van het Schip afgelopen zondag nog behoorlijk fel was op zijn ploeg na het later gelijke spel tegen NEC. Ik heb gewoon volgens mij gezegd dat we kwalitatief, ja, dat we weten dat we ergens naartoe willen, maar dat we daar nog niet zijn. En dat we, ja, daar als Ajax zijnde, wil je altijd gaan voor de eerste plek. Nou ja, dit jaar blijkt dat dat niet het geval is, dus dat heeft zijn redenen. En dat weten we allemaal, dus daar heb ik alleen maar nog eens een keer de nadruk op gelegd. Maar dat heeft niks te maken met hoe dat ik de selectie anders zie dan daarvoor, hoor. Nee, maar je benoemde ook specifiek natuurlijk je buitenspelers, dat niet goed genoeg was. Nou ja, ik heb gezegd, kijk, het is een groot verschil of je Steven Bergwijn hebt spelen en Steve Berghuis. Maar ja, dat zijn je twee belangrijke spelers voorin, ervaren spelers. Dus ja, en nu had ik twee jongens die of niet gewend waren of heel jong. Waar het ook over ging, en niet alleen toen, maar ook al wel eerder, is of het moment dichterbij kwam om iets anders te gaan doen, hè, dan de traditionele huisstijl, 4-3-3. Is morgen de dag dat het gaat gebeuren? Nee, dat zie je morgen. Ja. Maakt het dan een verschil dat Steven Berghuis er weer bij is, voor hoe je dat aan gaat pakken? Nou ja, Steven is een belangrijke speler voor ons. Dus ook de aanvoerder. We zijn blij dat hij weer terug is. Hij heeft goed kunnen trainen de afgelopen dagen. Hij had zondag heeft hij het net niet kunnen halen. Nou ja, nu is hij er gelukkig bij. En dat scheelt natuurlijk voor ons. Want hij heeft duidelijk laten zien de afgelopen maanden dat hij een groot aandeel heeft in het aanvallende gedeelte als we scoren en zelf goals maken. Dus is een belangrijke speler. Ja. En tot slot, Marta zit niet bij de selectie. Waarom niet? Nou ja, omdat iemand anders erbij is gekomen, onder andere. Ja, ja, maar dat en is... hij heeft het ook niet. Hij is natuurlijk geen rechtsbuiten. Is de laatste maanden, zeg maar, op linksback terechtgekomen. Voordat hij bij ons kwam, al speelde hij bij Jong op linksback. En nu is Steve onder andere terug. En we hebben achterin op links andere voorkeuren. Het lijkt een beetje alsof hij, ja, rot wordt, maar geslachtofferd wordt dan na zo'n weekend. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat hoort ook bij het proces waar hij in zit. We zitten bij een profclub. Het is niet zo dat het een liefdadigheidsinstelling is. Dat je maar meegenomen wordt omdat je... Nee, je moet wel presteren. Je moet ook goed spelen. En dat was hij duidelijk niet. En het was meer ook gewoon dat... het gaat ook om hoe sta je in het veld. En dat vond ik was gewoon niet goed genoeg. Zei John van het Schip tegen onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, dus aftellen tot het nieuwe Formule 1 seizoen in Bahrein, waarover anderhalve week de eerste Grand Prix is alweer. Reden de coureurs vandaag de eerste testrondjes in hun nieuwe auto's. Voor Max Verstappen was het een goede dag. Hij reed 142 rondjes en was sneller dan iedereen. Yeah, I mean, it's nice to be back. I think also we had a really nice day, you know, a lot of laps. And also with the car, we could try quite a few things. So, very happy overall. Good to be back in an F1 car. It always surprises you a little bit, you know, the first three laps that you jump in, how quick it is compared to anything else. But, I had good fun out there. Mooi om terug te zijn, zegt Verstappen. Dat is de korte samenvatting tegen een Formule 1 TV. Hij moet altijd natuurlijk wel weer even wennen aan hoe snel een Formule 1 auto is. Maar hij heeft toch een leuke dag gehad, zei hij. Louis Dekker, jij volgt die testdagen in Bahrein vanzelfsprekend. Dag Louis, goedenavond. Ook een leuke dag gehad, neem ik aan. Want het is weer begonnen. Ja, ik voelde deze vraag aankomen, Robert. Nou, ik moet eerlijk zeggen, een dag lang naar een test. Oh. Nou, wij hebben geen leuke dag. Het is wel overdreven. Als zijn er geen 20. Oh. Sorry Louis, je viel even weg. Je viel even weg. Begin even opnieuw. Nou, het is doe er maar mee. 20 coureurs, die moeten dan de auto delen. Tenzij je Max Verstappen heet, dan doe je gewoon de hele dag. En dan zeg je, de teamgenoot mag morgen. Het is niet heel erg spectaculair. Er wordt niet heel veel ingehaald. Er staat niks op het spel. Maar het is voor teams ontzettend interessant. Want het is in jargon data genereren. Zorgen dat alles wat je hebt bedacht ook echt werkt. Dat controleren en vervolgens fine-tunen. Dus het doet er eigenlijk niet zoveel toe of die snel of langzaam is. Zeggen we dan altijd. Ja. Maar het ging heel lekker hoor bij Verstappen. Dat was wel duidelijk. Het ging heel erg goed. Maar wat zegt dit dan over zijn auto? Dat weten ze denk ik zelf nog niet eens. Maar het allerergste wat je kan overkomen op zo'n testdag is dat je stil komt te staan, dat je moet repareren, tijd verliezen, et cetera. En Verstappen die heeft eigenlijk eindeloos als een klok rondjes gereden. Heeft zowel de eerste test als de tweede test, dus de ochtend en de middag gedaan, in verschillende omstandigheden. Test 1 was het nog licht, test 2 werd het donker. Het liep gewoon als een klok, als een uurwerk. Het ging als een speer. En aan het eind van de rit, als je dan denkt, nou ja, maakt eigenlijk niet uit of die eerste of zesde wordt, ging die ook nog even wat tijden neerzetten waar iedereen, alle 9 concurrenten, alle andere teams, erg van geschrokken zijn. Want een gat van meer dan een seconde na testdag 1, dat hebben we jaren niet meegemaakt in de Formule 1. Dus ik ben de eerste die zegt, tijden doen er niet toe. Maar vandaag zijn 9 teams erg geschrokken. Is dat dan toch een beetje spierballen laten zien? Ja, dat wekt wel de indruk, hè? Zo van, nou, even laten zien dat we er nog zijn. En die indruk heb ik wel, hoor. Dat ze bij Red Bull op de een of andere manier die wet in de Formule 1, je wil eigenlijk niet de snelste zijn, maar dan gaat iedereen naar je kijken. En het lijkt wel of ze zo zelfverzekerd zijn dat ze denken, nou ja, dan kijkt iedereen maar naar ons. We lopen toch voor mijlenver op de rest. En de rest maakt toch alleen maar kopietjes van wat wij vorig jaar hebben verzonnen. Dat is een beetje de teneur. Ja. Bijna arrogant, maar dat mag ook, hè, als je bijna altijd wint. Ja, nee, ik snap wel dat ze dan kopietjes maken. Maar blijkbaar is er dan toch iets veranderd aan de auto van Verstappen, wat die anderen dan weer niet hebben. Zo lijkt het in ieder geval. Heb je enig idee wat er veranderd is? Ja, je kunt het zelf zien. En dat is mooi, want bij een test is heel vaak zo dat je zegt, ach, alles wat echt belangrijk is zit onder de motorkap. Maar je ziet nu echt dat aerodynamisch, en het is lastig op de radio om dat helemaal haarfijn uit te leggen. Maar als je foto's ziet van de Red Bull, dan zie je dat hij veel slanker is in de design. Veel ranker, dus een beetje raketachtig bijna. Zoals de Mercedes er ook 2 jaar uitzag. Alleen het grappige is, bij Mercedes liep het helemaal niet. En Red Bull denkt, hey, laten we eens kijken of we die auto zo kunnen aanpassen dat we nog een klap harder kunnen dan vorig jaar. Nu. Vooralsnog lijkt dat te werken. Oh, nou, dat valt helemaal dood. Sorry, Louis. Ja, die grappen van jou, Willem, komen vaker niet aan, hoor. Daar heb ik wel vaker last van. Geef niet. Zeker over deze afgeleid. Was het, Louis, een jaar eigenlijk waarin er veel moest veranderen? Want je hebt soms van de jaren dat er echt heel veel regels veranderen in de Formule 1. Was dit zo'n jaar of blijft er ook wel veel hetzelfde? Nee, dit is echt om in onderwijstermen te blijven. Een tussenjaar. Er is eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. En dus is het best wel verrassend om te zien dat Red Bull qua ontwerp, qua design, het roer aardig om heeft gegooid. Die auto, die RB20, als je die naast de RB19 van vorig jaar zet, dan zie je met het blote oog dat die echt behoorlijk veranderd is. En die andere teams, die zijn toch vooral aan het, ze willen het niet toegeven, maar die zijn vooral aan het kopiëren geslagen. Omdat ze dachten, goh, Red Bull was zo goed vorig jaar. Daar zit iets grondig helemaal in orde in die auto. Dat moeten wij ook proberen. Mm-hmm. En Red Bull heeft de roer omgegooid. En de ontwerper, Adrian Newey, heeft gezegd, ja, dat hebben we opzettelijk gedaan. Want als we dat niet doen, dan gaan anderen het gat dichten. Omdat ze eigenlijk alles al weten van onze auto van vorig jaar. Alle teams hebben fotografen rondlopen. Die hebben het hele jaar gespioneerd in dienst van. En dan zie je gewoon dat de McLaren erg op de Red Bull van vorig jaar lijkt. En dan zie je dat Ferrari bepaalde dingen heeft veranderd. Dat Mercedes wat conservatiever is geworden en wat meer op de RB19 lijkt. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat Red Bull als enige eigenlijk radicaal dat ontwerp heeft aangepast. Mm. En nou, wat ik al zei, het is bijzonder dat je dat met het blote oog zelfs kunt zien. Ja. Je zei net, ja, we moeten niet te veel waarde hechten aan de tijden van vandaag, maar we doen het toch omdat het Verstappen is. Als we dan toch een beetje waarde hechten aan vandaag, denk je dan dat er ook nog teams zijn die wat minder slapen vannacht? Nou, slapen doen ze sowieso niet, want dit is topdrukte. En dat is niet het antwoord wat je van me verwacht, maar ik zeg het toch even. Dit is 3 dagen testen en dat is voor teams zo belangrijk. Want als je hier de plank mislaat, heb je daar gewoon net aan de last van. Dus in Bahrein zullen ze wel slapen, maar de data die zijn gegenereerd vandaag gaan allemaal naar de fabriek in Engeland, in Italië, waar ze ook maar zijn. En daar wordt doorgebuffeld en die auto zal er morgen hetzelfde uitzien. Maar onder de kap worden alweer dingen aangepast. Zijn ze al aan het broeden op updates, et cetera. Dus slecht slapen, ja, slecht slapen doen 9 andere teams. De teambaas van Ferrari zei het vandaag al. Hij kreeg de vraag, gaan jullie dit jaar gewoon meer races winnen? Hij zei, nou, ik hoop het wel, anders wordt het een heel erg lang seizoen met 24 races voor Verstappen. En dan doet de rest maar voor de vorm mee. Maar hij zei ook, eigenlijk vechten wij met 8 andere teams. Want Red Bull zal, net als vorig jaar, heel erg lastig te kloppen zijn. Ja. En ik denk dat dat de toon is die we het hele jaar gaan horen. Ja. Nou slaapt misschien Red Bull ook niet altijd goed. Want Christian Horner, de teambaas, heeft natuurlijk een roerige winter achter de rug. Heeft een aanklacht van grensoverschrijdend gedrag achter zich aan. Is dat nog een thema op het circuit? Nou, dat is niet alleen op het circuit het thema. De persconferentie met de teambazen, daar zat hij, wilde Louis, denk ik, zeggen. Hij zei dat hij zo'n leuke dag had. Dit maakt de dag alleen maar leuker. Maar ik denk dat we het meeste wel hebben besproken met Louis Dekker. Louis is weg, hè, denk ik. Dat denk ik ook. Dus laten we maar eventjes naar Chris Wobbe gaan dan. Ja. U hoort de woes. Dat betekent dat we naar het matchcenter gaan met Chris, inderdaad, vanwege de Champions League. Chris, goedenavond. Goedenavond. Twee boeiende duels vanavond. Vertel. Ja, zeker hoor. De eerste Napoli-Barcelona. Nog steeds Italiaans kampioen. Napoli tegen Barcelona. Beide ploegen geplaagd natuurlijk. Napoli, daar zijn de problemen helemaal groot. Op dit moment 9e. En heel wat punten. 17 punten achter koploper Internationale. Veel problemen. En ze zijn al toe aan de 3e trainer dit seizoen. Francesco Calzona is 2 dagen geleden aangesteld. En hij, de opvolger van Walter Mazzari, die kreeg dat nieuws te horen via X. En Walter Mazzari is weer de opvolger van Rudy Garcia. En die is al in november ontslagen. Dus er is echt veel onrust. Victor Osimhen, hij de spits. En natuurlijk bij Barcelona, Frenkie de Jong in de basis. Kijk, daar kunnen we naar uitkijken. Zometeen die 2 wedstrijden in de Champions League. Goed, Jacob Klompien is zometeen hier. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen doet nog veel meer. En Mariah Lopez is een singer-songwriter die een hele speciale voorstelling heeft gemaakt. Zometeen meer. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik zeg van, oh ja, ik woon op dat AZC, dan gaan de radertjes rond in iedereens hoofd. In Utrecht bevindt zich een asielzoekerscentrum waar asielzoekers samenwonen met Nederlandse jongeren. Je moet niet soort van wachten, alleen in en al kom bij ja en we gaan lekker feestjes vieren. Dus dat is wel gewoon even een reality check voor jezelf. Hoe ziet het eruit en werkt het? Vroeg Misha Kolen zich af. Dit is niet zomaar een huisvestingproject. Het is een commitment. Deze week in Docs, hun opvang, mijn huis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar.

En Mariah Lopez is in haar leven 15 keer verhuisd. En ook haar roer is helemaal omgegaan. Heeft alles te maken met haar verleden in de jeugdzorg. Ja, ze wil nu een stem geven aan kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt. En dat doet ze met haar album en theatervoorstelling Valse Start. En er is afgetrapt in de Champions League Porto tegen Arsenal. En Napoli speelt tegen FC Barcelona. En laten we daar meteen maar even beginnen bij Chris Wobbe, die vooral ook kijkt naar die wedstrijd tussen Napoli en Barcelona. Chris, met Frenkie de Jong toch? Die had roerige week achter de rug, hè? Met een beetje ruzie met de pers. Die had een hele roerige week achter de rug. Ja, hij was een keer klaar met al die mentira, oftewel die leugens die werden geschreven. Terwijl Barça nu voor de tweede keer zich meldt in het strafgebied van Napoli. Een hoekschop weet te verdienen omdat Di Lorenzo, Italiaans international, aanvoerder van Napoli, de bal over de achterlijn kopt. Ja, Frenkie die liet zich gelden. Overigens in vloeiend Spaans. In Nederland zeggen we, daar zat geen woord Spaans bij. Nou, dit was vloeiend Spaans. Ja. En hij was duidelijk ook hoor. Dit waren we niet gewend van Frenkie de Jong. Barcelona natuurlijk al tijdenlang in financiële problemen. En Frenkie de Jong, een van de spelers die naar verluid zou drukken op de salarishuishouding. Maar ja, wie doet dat inmiddels niet? Maar goed, het gaat om het spel. En het spel zegt dat Barcelona, nou ja, je hoort het al aan de fluitconcerten van het publiek, dominant is in de openingsfase. Het ziet er goed uit. Tweede voorzet nu richting Lewandowski, verdedigd door Napoli. Napoli krijgt met heel veel moeite de bal uit het strafschopgebied. Nu dan eindelijk via Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits maakt zijn eerste minuten voor Napoli dit boekjaar. Komt natuurlijk terug van de Afrika Cup, waar hij verloor met zijn land Nigeria van Ivoorkust. Staat er toch wel wat kilootjes aan. En Osimhen was niet al te gemotiveerd. Was ook het onvrede in de kleedkamer in Napels. Dat ja, die Osimhen wel wat voorkeursbehandeling kreeg. Maar goed, Napoli dus in zwaar weer. Barcelona ook al op 8 punten achterstand in La Liga op Real Madrid. Ze moeten het allebei van de Champions League hebben. En dan in Porto, Estadio do Dragão, Portugal, Porto natuurlijk tegen Arsenal. Arsenal, 11 doelpunten gemaakt in de laatste 2 wedstrijden. Een team dat nooit inhoudt en lekker aanvalt. Maar er is nog niet gescoord bij beide wedstrijden. 0-0 in Napels, 0-0 in Porto. Goed, 2 gasten aan tafel. En ik heb de indruk dat jullie je wel in elkaar hebt verdiept. Die indruk kregen wij net toen jullie binnenkwamen. Dus wij dachten van, wij gaan eens even achterover hangen. Jacob Klompien, introduceer even Mariah Lopez. Wat komt ze eigenlijk doen? Mariah komt uit Amsterdam-West. En heeft een fantastische voorstelling gemaakt voor vanuit haar verleden van de jeugdzorg. Mm-hmm. En dat is een hele aardig. Als je iets werkelijk hebt waar je passie voor hebt en waar je mensen mee wil nemen om daar beter in te worden, om daar meer inzicht in te krijgen. Als je dat in theater weet te vertalen en alle risico's neemt om dat te doen. Hmm. En er is al 6 jaar mee bezig geweest. Dus het is een lange reis geweest. Je hebt je echt goed ingelezen. Ja. Echt geweldig. Ja, Mariah, ja, gaat daar maar. Wat komt hij doen? Ja. Nou, Jacob is voorzitter van FC Groningen. En hij heeft een basketbalclub overgekocht. En hij heeft kinderen heel erg blij gemaakt. Die met hem in grote bussen allemaal uitjes hebben gedaan. En daar werd ik dan wel heel erg blij van, want dat vind ik echt heel erg mooi. Dat weet jij weer meer dan wij. Wat heb je gedaan met die kinderen? Nou, ik heb niet zoveel gedaan met die kinderen, eerlijk gezegd. Maar bij Donar nemen we elk jaar 15 kinderen mee met een bus door de stad. En dan, we noemen dat een Health Energize Camp. Dan gaan ze schaatsen en ze gaan bowlen. En ze zitten in een hotel, dan slapen ze. En ze krijgen goed eten en te drinken. En ze krijgen basketbalclinics, et cetera. Ja. En dat doen ze 2 dagen. En dat is, het zijn kinderen uiteraard met een zekere achtergrond. Met een rugzakje. Ja. Maar dat maakt iedereen blij. Maar het maakt jou extra blij, want jij begint er helemaal mee te stralen. Waar komt dat vandaan? Nou, omdat ik denk dat die kinderen dat heel goed kunnen gebruiken. En ik denk dat elk kind lichtpuntjes kan gebruiken. En vooral kinderen die dan een rugzakje hebben of het niet altijd even makkelijk hebben. Ja, ja. En ik denk zeker dat van die momenten zijn die ze nooit zullen vergeten. En waarvan ze blijven dromen. Ja, met je lichtpuntjes een beetje aan het inhalen nu, hè? Ja. Zometeen na 9:30 gaan we daar uitgebreid over hebben. Praat vooral ook mee als we praten met Jacob. Want je bent voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen. Je hebt Dona gered van de ondergang. Maar wij vroegen ons af, hoe ben jij in die sportwereld eigenlijk terechtgekomen? Nou, dat is uit pure belangstelling. Ik was, zoals je zegt, ik werkte bij de Rabobank. En ik hielp Telstar in wat commissiewerk. En daarna werk ik daar in 2019 werk ik daar voorzitter bij de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Een liefhebber. Ja. En maar, ik ben gestopt bij de bank destijds. Ja, maar dat had ook te maken met je ziekte, neem ik aan. Nou ja, daarvoor was ik inderdaad geveld door een ziekte. En nadat ik daarvan gerevalideerd was en mijn vader jong overleden, dacht ik van ja, het leven is te kort om... Een totale switch, want je had een auto-immuunziekte. Ja, ja. Een behoorlijk heftige periode geweest. Ja. En op het moment dat je dan herstelt, heb je toen echt een moment gehad dat je dacht van, oké, tot hier en niet verder. Nu gaan we alleen maar dingen doen waar ik echt volledig 100% achter sta. Moet ik dat zo zien? Nou, het is een moeilijke ziekte om diagnose te stellen. Mm-hmm. En toen men dacht van, ja, we denken dat het een tumor ergens is. Ja, toen kneep ik hem wel. En toen dacht ik van, ja, dit is toch wel het moment, jongens, dat je nog eens moet nadenken van, heb ik nou het allerleukste in mijn leven gedaan? Of moet ik daar nog eens een switch maken? Ja. En daar heb ik ook nog wel een jaar, twee jaar over nagedacht. Maar toen dacht ik, nee, ik ga toch echt... En nu ben je helemaal oké? Ja, ik ben helemaal oké. Daar kun je helemaal van herstellen. Ja. En de kans dat jullie het krijgen is even groot als dat ik het weer krijg. Ja. Ja. Maar het vraagt even aan tijd. Nou, mooi. Gefeliciteerd. Ja, ja. En hoe komt het dan als je uit... Want dan ga je dus je leven overdenken. En denk je, ja, dat bankierschap was mooi, maar ik ga nu wat anders doen. En dan kun je uit allerlei sectoren kiezen waar je de rest van je leven tegenaan gaat bemoeien. Waarom vond je die sport dan zo aantrekkelijk? Nou, ik heb niet alleen sport gedaan. Ik ben ook in de fotografie gegaan. Mm-hmm. Maar sport, van jongs af aan voetbal ik. En ja, dat is altijd een zekere passie geweest. Mm-hmm. En is het bestuurlijk net zo'n passie geworden? Of is dat toch anders? Ja, ik denk dat het bestuurlijk wel net zo'n passie is als dat je er zelf mee bezig bent. Mm-hmm. Maar ja, als sporter was ik minder begaafd, zeg maar. Ja. Scheidsrechter ook, toch? En ik ben ook scheidsrechter, ja. En ik ben zelfs een betere scheidsrechter dan ik voetballer was. Maar, maar als scheidsrechter kan ik zeggen dat je dat is altijd zo. Ja, dat ben je geen groot talent als voetballer. Ja, hij is ook scheidsrechter. Oké. Ja, dus vandaar. Maar even naar Donar, want het ging niet goed. Het ging echt heel slecht met Donar. Je hebt het er vrij snel weer bovenop gekregen. Nu spelen ze in de middenmoot en ze zijn gered. De club leeft weer. Mr. Donau wordt je nu ook de grote redder van Donau wordt je nu ook genoemd. Dat wil je ongetwijfeld niet horen. Want anderen hebben dat, neem ik aan, altijd al gedaan. In ieder geval samen met jou. Als je dan daar nu op terugkijkt, dan moet je toch ongelooflijk trots zijn dat het is gelukt. Ja, ik vind het ontzettend fijn dat het gelukt is. Jij zegt in de middenmoot, maar... We spelen elite gold. Ik bedoel, in die competitie en, bedoel ik. En, ja. Nee, maar met name dat punt dat je het weer haalt. Dat je meedoet. Dat je bij de grote vier weer zit. Mm-hmm. Dat is wel, ja, dat maakt ons trots, zeker. Ja. Ik zie een wedstrijd die nergens om gaat afgelopen zaterdagavond. En dan komen toch ruim 4000 mensen zitten dan in zo'n zaal. Ongelooflijk, hè? Er is geen binnenzaalsport die met zoveel mensen... komt. Ja. Was dat mede ook je drijfveer om... Je voelt waarschijnlijk hoe geliefd die club is binnen de bevolking. Ik vind in Groningen heb je niet van alles waar je nou zomaar trots op kunt zijn. Maar dat is FC Groningen en Donar, Lycurgus. Mm-hmm. Ik kwam persoonlijk helemaal niet zo vaak bij Donar. Maar er ging ook geen weekend voorbij dat ik even keek van hoe gaat het met die club. En wat zijn de uitslagen? Mm. Dus het was, dat moest gered worden. Dat is cultureel erfgoed van de provincie Groningen. Mm. Dus dat moest hoe dan ook blijven, was mijn beeld. Ja. Hoe rol je dan in? Want geen groot basketbalfan, maar er komt toch een moment dat ze bij jou uitkomen. Als het financieel slecht gaat. Dus hoe ging dat? Ja, nou ja, ook in het bankwezen heb ik wel vaak met crisis te maken gehad. En eigenlijk was mijn dochter op een feestje waarop ze zeiden van, nou, we zoeken eigenlijk een financiële man die een avondje mee kan kijken. Mm-hmm. En toen zei mijn dochter, dat wil mijn vader wel. En hoe oud was je dochter toen? Nee, mijn dochter is... mijn dochter wordt dit jaar 41. Kijk aan, sorry. Nee, maar het was geen kinderfeestje. Nee, het was zeker geen kinderfeestje. Nee. Maar die zei, nou, mijn vader wil best een avondje meekijken. Ja. Dus die belde van, wil je even een avondje meekijken? Ja, het was geen nee zeggen. En daar, daar ben ik eigenlijk van dat moment af aan... ben ik in... zeg maar de dag erop ben ik in weken van 100 uur werken gekomen. Oké, maar hoe gaat het? Een club waar je niet alle, of nou eigenlijk niet zo heel veel van weet, in ieder geval niet van de motorkap of wat daaronder zit. Nee. Kom je even een avondje meekijken in de boeken? Je staat een punt van faillissement. Nee, ze waren al failliet. Stonden niet. Nee, ook niet. Men dacht dat men een schuld had van een paar ton. Mm-hmm. En ik dacht zelf, ik denk, nou, een paar ton, dat poetsen we wel ergens weg. Want zo doe je dat met tonnen? Daar is wel een investeerder voor te vinden. En dat lossen we ergens op. Of moet weer geherfinancierd worden. Maar aan het eind van de week was 2 miljoen. En een paar weken later was het over de 3 miljoen. Gewoon omdat er geen overzicht was van die financiën bij die club? Geen overzicht van wat er gebeurde. En wat dacht jij toen? Toen dacht ik, dit wordt een lastig probleem. Mm-hmm. En de supporters hadden binnen 2 weken... had een ton, 1,5 ton op tafel gelegd van help ons redden. Nou ja, dat is wel een motivatie. Wat gebeurt er in jouw hoofd? Als ik ergens binnenkom en ze hebben 2 ton schuld en dat blijkt vervolgens 2 miljoen, dan denk ik heel hard hollen, wegwezen hier. Dit is geen foute boel. Maar jij ziet een soort puzzel. En wat gebeurt er in jouw hoofd als je die financiële puzzel ziet? Een uitdaging. Nou ja, het is een uitdaging. En je wilt heel graag dat het blijft. En je voelt... Ik had in de eerste week gezegd van nou, zet mijn telefoonnummer maar op de website. En ik was 2 uur weg en dan ben je 130 telefoontjes verder. Want het leeft zozeer en iedereen wilde dat het bleef. Ja, ik was er vol committed in en ik denk, ik wilde gewoon dat het gered werd. En wat voor gevoel roept het dan bij je op als je zo'n uitdaging ziet? Ja, dan word ik compromisloos. Uh-huh. Dan gaat het gebeuren. Ja. En dan ben je dus knijterhard ook. Neem ik aan dan. Soms. Want dat is compromisloos ook vaak. Ja, ook er moeten wel keuzes gemaakt worden. Wat is het hardste besluit dat je moest nemen? Nou, ik vind het faillissement wel een hard besluit. En we hadden veel tegenwerking, want sommigen vonden dat je als een club failliet gaat, dan mag je niet meer meedoen. Maar om dat toch vol te houden, dat was wel een... Tegen heug en moog in, zeggen we dan. Zeg maar andere clubs die zeggen, ja, failliet, dan heb je vals gespeeld, doe je niet meer mee in de competitie. Bedoel je dat? Ja. En jij zei? Nou ja, ik denk dat het een heel slecht besluit zou zijn geweest. Want het basketbal in Nederland is in zekere zin broos. Het is ieder voor zich. Mm. En Donar speelt een ongelooflijk belangrijke rol in het basketbalwereld. Ook het voortbestaan van Donar is zeer belangrijk. Dus dat is wel een motivatie om... Ja, ik denk dat heel veel mensen je dankbaar zijn voor je inzet. Uiteindelijk. En anders heb ik het nu maar gezegd. Dan besluit je, hè, je bent nog steeds actief bij Donar. Als general manager, Als general manager nog steeds. Maar vervolgens maak je de overstap van Telstra naar Groningen. Ja. Dan neem ik aan dat de situatie bij Groningen gewoon slechter was dan bij Telstra. Want jij ging voor een uitdaging. Dus jij dacht, ik ga naar Groningen, want daar is een hoop op te ruimen. Dus ik ga daar maar eens even opnieuw beginnen. Nou, zo was het niet helemaal. Maar, maar bij wijze van spreken. Telstra is echt een geweldige club. Ja. Is natuurlijk veel meer een cultclub dan dat Groningen dat is. En ik woon op een steenworp afstand van de Euroborg. Ik kom daar al 40 jaar, zit ik daar op de tribune. Mm. En ook bij Groningen is er iets nodig en gebeurt ook het nodige. Ja, ja. Hoe groot zijn de problemen bij Groningen? Is dat financieel oké? Ja, op dit moment is dat wel te overzien. Het is zeker geen puinzooi wat je daar aantreft. Nee, oké, maar het hoeft geen puinzooi te zijn. Maar ik bedoel, is het financieel een plusje? Laten we het zo zeggen. Nee, het ziet er financieel oké uit. Ja? We krijgen een uitdaging na dit seizoen. Als je naar de Eredivisie gaat, zul je moeten investeren. Als je naar de KKD gaat, dan zit je met een kostenvraagstuk. We hebben een duur stadion en een trainingscentrum. Daar moet ergens iets met de gemeente tot een oplossing gekomen worden. Mm. Er moet wel iets gebeuren, maar het is niet zodanig... Nee, dat niet. Maar goed, je moet wel... Het is ook een andere manier van communiceren, kan ik me voorstellen. Als je bij Telstra zit, daar zitten cultmensen op de tribune. Het is een cultclub. Alles eromheen is cult. Het zijn allemaal bijna aardige, misschien kritisch, maar wel aardige mensen met een grote hoeveelheid aan humor. Kon je bij Groningen, daar zit een achterban die... ik heb ze aan de lijve mogen of moeten ondervinden. Die wil je nog wel eens achterna zitten met een stok in de hand op het moment dat het niet zo goed gaat. Dus je moet ook met die mensen kunnen communiceren. Gelukkig, zoals Jan-Willem al zei, ben je ook scheidsrechter. Ja. En kunnen we laten horen hoe jij dan communiceert in het veld. Hey, mondjes weg, kom op. Weg, kom op. Je moet niet tegen mij doen, hij valt mee aan. Ik zei je gewoon. Weg, kom op. Laat je niet opfokken. Nee, dat klopt. Heb je helemaal gelijk een scheidsrechter? Nou is het afgelopen. Ja, zet even orde. Hey, nou is het afgelopen, kom op. Je staat er nou 2 keer bij, hè? Dus kom op. Nee! scheidsrechter, dat kan nooit. Kom op. Kom op, man. Zo, en dan sta je gewoon tussen. Ja, dat is echt een geweldig hobby. Fluiten is geweldig. Als je met 20, 30 van die testosteronbommetjes en al die adrenaline in dat veld, als je dat tot een goed einde kan brengen, dat vind ik echt geweldig. Jij zoekt echt het probleem op, hè? Ja, misschien wel een soort van fetish. Nee. Ik zeg, want ik was vroeger zelf niet de gemakkelijkste in het veld. Mijn teamgenoten zullen zeggen, het was een eikel in het veld. Maar dat maakt qua scheidsrechters een grote marge in wat mensen kunnen zeggen. Je voelt wat ze doen. En ik begrijp hem af en toe ook wel wat ze zeggen. Dus kijk je dan als scheidsrechter ook altijd met veel interesse, als er dan voetbal is, naar je collega's die internationaal fluiten? Jazeker. Ik vind dat een geweldig ding om te zien. Ja, want ik geloof toch, Chris, dat Serdar Gözeoğlu vandaag op het veld staat. Ja, zeker weten. Hij heeft als eerste gele kaart moeten uitdelen aan Declan Rice van Arsenal. Die ging wat te enthousiast door op zijn directe tegenstander. Daar nog steeds 0-0. Gözeoğlu, inderdaad de scheidsrechter, maar ook Seinstra en Balder, de assistenten. Joey Coy, de vierde official. En Dennis Hiegelijk is de VAR. Dus veel Nederlandse invloeden al daar. Geen doelpunten na 20 minuten in Porto. 0-0 dus Porto Arsenal. En dan Napoli-Barcelona. Frenkie de Jong ook op de bom geslingerd. Want volgens de scheidsrechter Felix Zwaaier. Boze tongen hebben hem wel eens de Felix Kaartenzwaaier genoemd. Maar goed, volgens die zwaaier ging de Jong toch over de schreef. Speelde gewoon de bal. Maar de Jong gewoon een gele kaart. Geen enkel gevolgen voor het duel in Barcelona. Er zijn wel een aantal andere medespelers van Frenkie de Jong die op scherp staan. Ja, Barcelona begon uitstekend. Nu weer dominant. Weet elkaar iets makkelijker te vinden. Leidde uiteindelijk tot een grote kans voor Lamine Yamal. Die nu weer wordt weggestuurd in de diepte aan de rechterkant van het veld. Achterlijn bereikt. Voorzet komt niet aan. Gundogan pikt de bal dan namens Barcelona op. Buiten het strafschopgebied. Dan is het gelijk Napoli dat zich helemaal terugtrekt. Alleen Osimhen, die mag voorblijven. De rest van de Napolitanen angstig drukzettend op Barcelona. Dat natuurlijk niet meer dat beroemde tiki-taka-spel heeft. Maar nog wel natuurlijk fantastisch kan voetballen. En zowel Napoli als Barcelona moeten het echt van deze wedstrijd hebben. Barcelona uitgeschakeld in de beker. Napoli ook al in de Coppa Italia. 0-4 van Frosinone verloren in eigen stadion. Wat een schande toch. Maar goed, ze liggen eruit. En ook de Supercup werd door Napoli verloren van Inter. De Supercup werd ook door Barcelona verloren van Real Madrid. Kregen ze voetballes 4-1. Dus nogmaals, de druk is op deze wedstrijd erg hoog. Nu kijken we naar Xabi Hernandez. Die is niet helemaal blij met de arbitrage. Hernandez aangegeven, dit is mijn laatste seizoen. Het is mentaal slopend. Het is te zwaar om zo lang trainer te zijn van Barcelona. Had nog wat contractjaren over. Maar ja, de geweldige middenvelden van Weller, van het grote Barcelona, van Messi, Suarez. Ja, die stopt ermee. Nu dan is Barcelona weer weg. Voorzet richting de Jong. En dan het schot. Nee, het is Lewandowski die erbij zat. Grote kans hoor. Lewandowski in de korte hoek. Maar Meret heeft een mooi antwoord. Dit was de eerste echte mooie vloeiende aanval van Barcelona. Gescoord werd er niet. 0-0 in de 22e minuut bij Napoli-Barcelona. Goed, Jacob Klompien is hier, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen. De redder van Donar wordt hij ook wel genoemd. En Moraya Lopez is hier ook. Zometeen haar verhaal over een mooie voorstelling die ze heeft gemaakt. Heb jij een vraag aan Jacob? Wat vind je? Ik heb een vraag. Wat vind je van zijn verhaal als je het zo aanhoort? Ja, lekker veelzijdig. En wat er steeds in mij ook omgaat is volgens mij een stukje ondernemerschap. Dat vind ik altijd wel heel inspirerend. Dat je en dat je uitdaging ziet in iets waar andere mensen de hoop zijn verloren. Mm-hmm. En dat vind ik wel indrukwekkend. Ja, mooi. Maar jij hebt een studie, toch? In de Engelse naam, dus je moet me even helpen. Creative business. Creative business. Zoek je dan ook echt de zakelijke kant op van de cultuurwereld? Nou, dat is wel een beetje waar ik tussen zit. Want ik ben opgegroeid met veel muzikanten. Maar wel met muzikanten die daar gewoon niet van konden leven. En ik maak natuurlijk ook muziek en doe creatieve dingen. En ik merk wel hoe lastig het is ook om daar je brood mee te verdienen. En dan doe ik ook nog eens iets echt vanuit mijn passie. Mm-hmm. Dus ja, je moet ook ergens dan, dat business moet je ook een beetje hebben. Wil je daar echt je brood mee kunnen verdienen? En dat is nog wel een uitdaging, merk ik. Dus ik vind het heel interessant thema, zeker. Heb je één tip van een bankier? Als je een beetje geld tekort hebt in de creatieve sector. Nee, het is natuurlijk een breder probleem dat er gewoon heel weinig geld is in die sector. Subsidie. Subsidies. We hadden het er al even over gehad. Maar ze heeft een uitverkocht theater. Ja. Een uitverkochte kleine komedie. Het is uitverkocht zondag. Nee, het is nog niet uitverkocht. 30 kaarten, mensen. Dan mag je al wel 30 kaarten noemen. Ja, ja, eenmaal. Mag geen naam hebben. Maar nee, die 30 kaarten, daar zou ik me ook niet zorgen over. Geen zorgen om maken. Zeker niet. Maar, ben je dan binnen? Ja, dan kunnen we kietspelen. Dus daar hadden we het inderdaad over. Ja. Maar Jacob, ik krijg zojuist een appje van je dochter. Die is op een feestje en die, ik weet niet, maar die komt iemand tegen van Vitesse. En die, die vraagt of je beschikbaar bent voor Vitesse eventueel. Nee. Ik hou het bij FC Groningen. Je moest er wel even over nadenken tijdens het slokje. Nou, het is wel zo. Als je niet bij Groningen actief zou zijn geweest, zou het dan een mooie uitdaging voor je zijn geweest? Oh, dan had ik het wel willen aanhoren. Ja, omdat uiteindelijk denk ik wel dat het. Dat Vitesse ook een volksclub is die ook moet blijven. Mm-hmm. Dat is een geweldige club met een prachtige historie. En daar is nu al zo lang zoveel ellende. Maar moeten we wel willen dat er buitenlandse invloeden zijn en dat die club wordt opgekocht door grote instanties uit het buitenland? Nou, zoals nu uit Amerika. Zou je dat bij Groningen bijvoorbeeld, zou je daar, als er een stemming komt en Groningen zou een bod, er zou een bod komen op Groningen. Van weet ik veel, iemand wil er 25 miljoen in investeren of 30 miljoen, noem maar wat. Ga je het dan overwegen of is dat gewoon een no-go voor Groningen? Onze supporters hebben heel helder aangegeven dat zij de meerderheid van de stemmen willen hebben. In de club Groningen. Dat is een typische volksclub. Ik denk dat dat heel complex zou zijn, zeker. Maar het voetbal verandert. En ik maak me ook wel zorgen over die hele ontwikkeling van internationale geldstromen. Kijk, ik ben bankier, dus ik ben achterdochter geboren. En zo ik er niet geboren ben, dan ben ik het wel. Ik denk dat de KNVB inderdaad heel wijs doet om dit soort stromen heel erg goed na te gaan. Mm-hmm. Waar komt het vandaan? We zien steeds meer conglomeratie van voetbalclubs gefinancierd op basis van internationaal geld. Ja. Dus dat mag absoluut extra aandacht hebben. Ja. Je hoort het natuurlijk wel echt vaak in de sport, hè, dat clubs financieel gewoon moeilijk kunnen rondbreken. Dat is iets voor gewone bedrijven, gebeurt het ook vaak. Maar gisteren in het handbal bij de Lions, je hebt het bij Donar meegemaakt. Ja. Vitesse bij het voetbal. Hoe komt het dat het toch zo vaak voorkomt bij sportclubs dat de financiële infrastructuur toch een beetje instabiel blijkt te zijn? Opportunisme. Je wilt sport, je wilt het hoogste bereiken. En dat is het. Daar heb ik ook met de fiscus een lang gesprek over gehad. We zijn geen groenteboeren die op een gegeven moment ergens iets over moeten houden om van te leven. Mm-hmm. Men wil het altijd het uiterste zetten in het sportieve resultaat. En daar gaat men wel eens te ver in. Is er een medicijn tegen opportunisme? Nee, ik denk dat het van alle tijd is. Maar de structuur die we nu hebben neergezet bij Donar, waar de supporters stemrecht hebben. Mm-hmm. En waar we openheid aan de supporters moeten geven. Die hebben certificaat in handen. Investeerders hebben certificaat in handen. Dus daar moeten we openheid geven. Dus die structuur maakt het wel veel transparanter. Ja, dus transparantie bijna een beetje het soort Duits voetbalmodel. Hè, waar ook nog heel veel clubs in handen zijn van de supporters zelf. Ja. Nou, onze supporters zouden graag zien dat we dat model gingen volgen. Maar heb je het over Groningen of over Donar? Groningen. En bij Donar is het al zo. Maar het is een beetje universeel. Donar is het overal, ja. Want het lijkt me ook zo'n enorm dilemma voor een club als Groningen. Als je dan dat, weet je, toch dat opportunisme hebt, je degradeert, je weet, shit, dit gaat financieel, kan het enorme consequenties hebben. En aan de ene kant wil je zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. Heb je geld voor nodig, kun je betere spelers kopen. En aan de andere kant moet je ook een soort van voorzichtig gaan begroten. Hoe vind je dan daarin een balans als club? Nou ja, bij het voetbal heb je daar nog een KKD waar je op terug kunt vallen. Mm. Bij het basketbal is het veel lastiger. Want als we toegroeien naar een competitie tussen Belgen en Nederlanders. Ja. En de onderste moeten gaan degraderen, dan is er niks meer. Ja. De basketbalwereld in Nederland leidt, denk ik, het meest. Dat er geen leiderschap is wat zorgt voor een piramide. Dat een tweede divisie, waar Donar in had moeten spelen eigenlijk. Mm. Hebben fors doorgerekend, maar er is geen tweede niveau in Nederland. Maar de Dutch Basketball League moet echt zorgen voor een tweede league. Ja, die professioneel is, want je hebt natuurlijk nu wel het hoogste amateurniveau. Want we moeten in Amsterdam, in Den Haag, in Maastricht, in Utrecht, in Almere, daar moet je basketbalclubs hebben op professioneel niveau. Die moet je niet gelijk op Binex niveau hoeven hebben, maar die moeten makkelijker kunnen instromen. Maar toch even voor FC Groningen zelf, hoe ga je daar, heb je dat dilemma gewoon voor de hand liggen? Hoeveel risico neem je financieel om zo snel mogelijk terug te komen in de Eredivisie? Dus hoe maak je dan zo'n afweging? Nou, dat is uiteindelijk het geld voor elke raad van commissarissen, is dat je een langetermijnbeleid voert. Mm-hmm. Het gaat niet om één keer terugkomen en daar alles op alle kaart op zetten. Dat gaat gewoon niet. Maar die tijd heb je niet. Nou ja, je moet einde van het seizoen eigenlijk naar de Eredivisie. Want de supporters die staan voor de ingang. Ja, maar ik stel vast dat wij dit seizoen in de KKD... het stadion zit vol. Mm-hmm. We hebben eigenlijk... is het na de wedstrijden geweldig gezellig. We winnen wedstrijden. De passie is er terug. Dus eigenlijk is het ook wel ergens heel genezend, de KKD. Maar het moet niet te lang duren. Okay. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Nee. Bovendien gaan we promoveren. Ja, zeker. Vierde staan jullie nu, hè? We staan maar 3 verliespunten erachter. Willem II, Roda, dit... Dus ik ben daar heel optimistisch over. Uh-huh. En we zijn geweldig trots op onze jonge spelers... Die opkomen. Daar is de KKD toch ook geweldige competitie voor. Dat die echt een goede kans hebben. Het is goed jaar geweest eigenlijk. Ik geniet van dit jaar. Ja, ja, absoluut. En vele supporters met mij. Blijf nog even zitten, Jacob, zometeen. Maar het is inmiddels ook 9:30. NPO Radio 1. Eens even kijken naar het NOS Journaal. Luisteren met name Ties van Kesteren. De nationaliteit van de twee slachtoffers in Lochem is bekend. Het gaat om een Belgische en een Poolse man, meldt de arbeidsinspectie. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk van vanmorgen, waarbij een deel van een brug naar beneden stortte. De afgelopen uren hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen op verschillende plekken in Zuid-Libanon Hezbollah aangevallen. Daarbij is een commandocentrum geraakt waarin veel wapens en munitie lagen, wat een grote explosie veroorzaakte, zegt het Israëlische leger. In de VS heeft een man aan boord van een American Airlines toestel geprobeerd de nooddeur tijdens de vlucht te openen. Volgens medepassagiers schreeuwde de man dat hij uit het vliegtuig wilde en trok de man aan de hendel. Het vliegtuig moest terugkeren naar het vliegveld in de staat New Mexico. 6 medereizigers en de crew konden de man overmeesteren. En in Londen was vandaag de tweede en laatste hoorzitting, waarin wordt gekeken of de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, mag worden uitgeleverd. In de VS hangt hem een gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd voor het lekken van militair staatsgeheim. Als Assange de zaak wint, kan hij opnieuw proberen die uitlevering aan te vechten. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer even naar Chris Wolbe in onze matchcenter. Chris, je kijkt naar Napoli, Barcelona en naar Porto Arsenal. Heb je al doelpunten gezien? Nee, 0-0 in beide wedstrijden. Beide wedstrijden bevinden zich in de 31ste minuut. En natuurlijk beginnen we maar bij Napoli-Barcelona met Gundogan. Die een grote kans had, hoor. Een mooi schot van een meter of 17. Goede redding van Meret. En dat is eigenlijk het laatste wat Barcelona aanvallend heeft laten zien. Dat al 7 doelpogingen heeft ondernomen tegenover 0 van Napoli. 1 kopballetje wel gezien van Victor Osimhen. Maar dat was buitenspel, de Nigeriaanse topspits. Nou, verluidt interesse vanuit Paris Saint-Germain voor hem. Ja, moet echt nog wennen. En met name die connectie van vorig jaar, hè, met Kvaratskhelia, de Georgiër, de linksbuiten. Die twee die kleurden dat seizoen zo mooi voor de Napolitanen. Nu is het wat flats, wat bleekjes allemaal bij Napoli. Ja, Barcelona wel beter. Maar nog echt heel kansrijk. 1 keer echt gezien via Lewandowski. Dat was ook nog een paas via Cancelo. Nu is de wedstrijd in een wat rustigere fase beland. Barcelona wat meer op de hoede. Nu dan weer met de opening naar Lamine Yamal. 16 jaar nog maar. Het is echt ongelooflijk. Het is een 36e duel weer voor Barcelona. Terwijl we nu kijken naar Xavi, die zich verschrikkelijk druk maakt. Xavi Hernandez, de coach van Barcelona. Het gaat nog niet helemaal naar zijn zin. Maar voorlopig heeft Barcelona wel de controle. En ook bij Porto Arsenal daar nog steeds 0-0. Wel een grote kans voor Galeno. Schoot op de paal. En had een niet te missen rebound. Maar ja, je begrijpt, niet te missen. Hij was dus wel te missen. En dus 0-0. Terwijl de wedstrijd hier even stil ligt. In het Stadio Diego Armando Maradona. De Argentijnse grootheid die voor zowel Barcelona als Napoli heeft gespeeld. Op 38 kilometer van de Vesuvius, de vulkaan. En Diario AS, de Italiaanse krant, zei ook: dit is een confrontatie van vulkanische proporties. Nou, de lava moet nog een beetje gaan stromen. Want het staat nog steeds 0-0. Goed, hier in de studio Jacob Klomp, natuurlijk nog steeds voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen, die mee gaat luisteren naar het verhaal van Moraya Lopez. Toen ze nog maar 9 maanden oud was, werd ze voor het eerst uit huis gehaald. Dat was maar het begin, want in de jaren die volgden stond haar leven volop in het teken van jeugdzorg. Nu wil ze de stem van het kind laten horen. En dat doet ze met haar voorstelling en debuutalbum, die allebei de titel van Onze Start hebben. Je bent Moraya, We hebben al gezegd, zondag is de grote dag. 25 ja. februari, dan een kleine komedie. Ben je nerveus? Ja. Ja, echt? Maar nu ook, as we speak? Ja, maar wel positief. En ik kijk er wel echt naar uit. En ik probeer echt bewust ervan te genieten. Ook. Ja, waar komt die nervositeit vandaan? Ja, ik ga iets doen waarvan ik nooit dacht dat ik het zou kunnen. Eigenlijk is het een bekroning. Ja, zo kan je het kunnen zien. Ja. Nou, ja. Ik hoop echt dat je ervan kan genieten. Je gaat diverse nummers laten horen in de voorstelling. Eén van die nummers is Liever Alleen, waarin je de relatie met je moeder beschrijft. Liever alleen. Ik zou alles willen delen met je, maar ik moet het laten. Ik moet je laten. Ja, dat klinkt heftig. We willen natuurlijk het verhaal erachter horen, wat je ook min of meer gaat vertellen en gaat zingen op komende zondag in die voorstelling. Waarom moest je het huis uit met 9 maanden? Wat was er aan de hand? Ja, nee, mijn moeder die kon niet mijn moeder zijn. Dus ja, ze kon niet voor ons zorgen. Dat was wel duidelijk. En waarom niet? Ja, nou, wat ik weet en wat ik zelf ook heb meegemaakt, is dat zij haar eigen problematiek heeft. Alcoholverslaving en... Ja, ik denk dat zij gewoon ook te jong moeder is geworden. Mm-hmm. En het alleen deed. Dus dat zij nog niet in staat was eigenlijk om die verantwoordelijkheid te dragen. Ja. En je bent op een gegeven moment wel teruggekomen, toch, thuis? Ja, zo is het eigenlijk de eerste... Ja, tot mijn 11e is het zo gegaan. Dat we uit huis werden geplaatst. En dan kwamen we toch weer thuis. En dat wilde ik ook. Dat heb ik altijd gewild. In welke leeftijd kwam je dan voor het eerst weer terug? Weet je dat nog? Nou, ik wist nog niet... Ja, Dat staat me niet heel bewust bij. Maar ik weet nog dat ik denk een jaar of 3 was. En toen waren we ook uit huis geplaatst. En toen een beetje van horen zeggen... Heb ik begrepen dat ik degene was die het hardst schreeuwde... om weer thuis te willen wonen. Oh ja, okay. Want ik heb een oudere broer. En, een jongere broer inmiddels ook. Ja, ja. Klopt. Ja. Dus ja, en op mijn 11e was het eigenlijk beslissend... dat ik niet meer thuis zou wonen. Ja. Maar toen wist ik dat nog niet. Dus nee. Toen dacht ik altijd ook weer dat ik naar huis zou werken. Maar dat bleek een hele... Dat je weer naar huis zou gaan. Ja, ja, maar als jij aan jezelf denkt als klein meisje in die periode tussen... Nou, wat is het dan, 9 maanden weg en dan die tussentijd kom je terug. En dan dat 11 jaar dat je dan weer uit huis ging. Wat voor een meisje moet ik dan voor me zien? Je kijkt met een lach, maar volgens mij zit er niet echt een lach achter. Zo lach je nu. Ja, nou ja, ik was altijd wel heel vrolijk. En ik denk ik, althans dat krijg ik... Ik vind het nog lastig om te... dat is nu een beetje waar ik in zit, een beetje zoekende van wat is nou de waarheid. Omdat ja, je omgeving die reageert op je. En dat ga je een beetje als waarheid zien. Terwijl als ik naar mensen bevraag die mij ook kenden... maar niet zo dichtbij stonden bijvoorbeeld... die zouden mij wel omschrijven als een vrolijk, lief meisje. En als ik mezelf moet omschrijven, denk ik dat ik zou zeggen... dat ik een meisje was die heel erg hard probeerde om gezien te worden. Dat is een masker eigenlijk. Ja, ik denk het wel. En mijn overleving, denk ik. Altijd blijven lachen en het vrolijke zoeken in het En kreeg, het was er een moment dat je het gevoel had... dat jij de moeder van het gezin eigenlijk min of meer was? Ja, niet zo letterlijk en bewust, maar wel dat ik nodig was... Ik had wel het gevoel dat ik moest voor ze zorgen. Wat deed je dan? Ja, opruimen, schoonmaken. Dat was ook wel hoe ik bevestiging kreeg, want dat vond zij ook heel fijn. Dus ik vond het ook fijn om dat voor haar te doen. Maar opruimen, schoonmaken, koken. En ik wachtte gewoon tot zij thuis was. Altijd slapen op 1 oor. Gaat het wel goed? Zorgen maken om haar. Dat is wel... in de begintijd heel, heel onrustig geweest. Omdat heftig. Ja. Kan je je 7e verjaardag nog herinneren? Ja. Wat gebeurde er toen? Mijn moeder die had heel erg haar best gedaan. Ze deed altijd feestjes, deed ze altijd heel erg leuk. Maar ze had heel erg haar best gedaan om een tractatie voor mij te maken. En daar was ze dus ook de hele nacht mee bezig. Maar... in de ochtend werd ze niet wakker. Dus, ging jij dan naar boven naar haar bed toe en mama wakker proberen te maken? Ja, ik heb haar geprobeerd wakker te maken. En dat deed ik altijd op Ja, ik had verschillende tactieken. Een washandje op de vooraf, koud washandje en de blokfluit. Blokfluit? Ja, dat is zo'n stom geluid. Dus daar wordt ze misschien wel wakker van. Haar proberen wakker te maken. En dat lukte niet. Dus dat was wel heel verdrietig, want dan ben je jarig. En ik weet ook dat zij haar best deed, maar dat hoefde ik allemaal niet. Maar weet je dat als zevenjarige ook, dat je moeder dan misschien wel de best deed? Of denk je dan gewoon... Wat denk je dan? Nou, het was wel echt hartverscheurend, hoor. Ik weet wel dat ik het echt, zeg maar, niks. Ik hoefde niks, alleen haar. Dus dan, cadeautjes waren ook heel leuk. Ik weet nog dat ik een Winx shirt kreeg. En daar was ik heel blij mee. En dat had ze allemaal opgehangen achter het gordijn. En ze had versierd. Dus dat was er allemaal, maar zij was er niet. En dat was toch wat ik echt heel graag wilde. Was zij er nooit of ging het ook in een soort van fases? Dat het soms heel slecht was en dat ze er op andere momenten wel weer voor je was? Ja, het was wel ups en downs. Dus het is ook niet dat het alleen maar slecht was. Maar het is op een gegeven moment wel dat die momenten dat het goed gaat, zijn zo schaars. En dat het dan verkeerd gaat. Dat maakt zoveel indruk dat op een gegeven moment wel de overhand neemt. En het is elke keer weer hetzelfde. En die ups en downs zijn dan wel zwaar om te verdragen. En ook dat vertrouwen heb je dan op een gegeven moment niet meer van... Ja, zij kan er voor me zijn. Ook als kind dus al. Ja, maar waar is je vader in dit verhaal? Ja, die is niet in beeld. Oh. Dus hij is nooit in mijn leven geweest. Maar wel altijd een soort houvast geweest. Omdat ik dacht... Ik dacht dat programma Spoorloos. Dan komt iemand door die deur. Ja. En dan dacht ik altijd, dan komt hij. En je weet ook helemaal niet wie het is. Nou, nu inmiddels wel, maar dat wist ik mijn hele leven niet. Eigenlijk tot mijn 14e ongeveer. En dat was altijd wel nog een stukje hoop. Ja. Dus dat... Dan komt toch op een gegeven ogenblik dat varkentje om de hoek kijken. Hè? Op de basisschool. Ah. Daar is je muziekcarrière eigenlijk min of meer begonnen. Ja, Biggie. Dat was je eerste liedje, toch? Ja, klopt. Ja, Biggie. Vertel, ik ben benieuwd. Ja, Biggie, waar kan je nu zijn? Nee. In de was of in de wasmand? Het zal toch niet? Nou, it makes no sense. Je weet het gewoon ik nog. Ik weet hem nog, ja. Dat vind ik knap. Wat grappig. Ja, Biggie. Ja, dat was, ik weet nog, ik zat in groep 3 of 4... En ik zat er helemaal in, helemaal op allemaal verschillende zinnetjes... op verschillende papiertjes geschreven en liedjes schrijven, ja. Jeetje. Jacob, je zit me aan te kijken. Ja, ik heb diep respect voor mensen die iets kunnen... wat ik echt nooit zou kunnen. En ook op die leeftijd. Ik denk van, dat is eigenlijk waanzinnig. Je vertelde, je hebt een oudere broer. Hoe was je band met hem in die jaren? Die vroege jaren dat je nog wel eens bij je moeder was... maar ook weer uit huis werd geplaatst... en dat het een beetje een soort knipperlichtrelatie met je moeder had. Ja, dat is wel een gevoelig punt. Ik denk dat wij... ik denk dat ik niet zo'n leuk zusje was... En dat is echt nog wel iets wat ik heel jammer vind. Om ook te moeten erkennen of zo. Maar dat is meer... We kregen ook niet echt de kans om, denk ik... de broer en zus liefde voor elkaar te voelen. Omdat mijn moeder voelde daar soms wel concurrentie in. Dus dan werd er een kant gekozen. Of werden wij zeggend dat wij... bondjes vormde, zeg maar. Dus er is niet... Ik denk dat daarin onze relatie best wel ook op het spel heeft gestaan... om broer en zus voor elkaar te zijn. Omdat we ook zoekende waren naar onze positie in het gezin. Maar ik hou onwijs veel van mijn broer. En ik, werkt het ook tot op de dag van vandaag door? Ja, ik denk wel dat we niet... Ik denk dat als wij het opnieuw konden doen, dat we wel een andere band hadden gehad. En ik denk dat we ook allebei nu de tijd nodig hebben om te verwerken wat we hebben meegemaakt. En ik hoop dat we elkaar vinden vanuit leuke punten. Want we hebben nu vooral pijnpunten gedeeld met elkaar. En we hebben denk ik, ik zou hem ook echt willen leren kennen voor wie hij is als persoon. En dat we elkaar dan vinden in de leuke dingen, dat gun ik ons. Misschien kan je me inspireren, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, nou, hij is een hele goede kok. Dus hij gaat ook tijdens de theatershow de catering van de lunch doen. Oh, dus, echt? Hij is er van bij. Dat zijn leuke dingen. Ja, dat is wel mooi. Je zei het al over de jeugdzorg. Heb je jarenlang heel veel tijd bij doorgebracht. Je schreef er een nummer over. Dat nummer dat heet Dossier 107. Dit ben ik, een bestand ontstaan. In 2007 allemaal in Arial te lezen. Met punten en komma's, lettertype 9, ABN geschreven. Heel overdreven. Met woorden waarvan ik de betekenis niet eens kan weten. Zet er een handtekening bij en het is niet meer weg te vegen. Dat noem je een dossier en dat dossier volgt mij mijn hele leven. Want ik sta op papier beschreven. Ja, neem aan dat jij dossier 107 was. Ja. Dat maak ik hier op. Was je een nummer? Had je het gevoel dat mensen jou niet zagen? Ja. Ja. Dat is wel kwalijk eigenlijk. Ja, dat is heel kwalijk. Heb je ze dat ook laten weten? Ik ben meer dan een nummer, of had je dat toen nog niet door? Ik denk dat ik dat toen niet door had. Maar ik denk wel dat ik een van de assertiefste jongeren zou zijn die er in de jeugdzorg zijn, denk ik. Als ik terugkijk naar de brieven die ik heb geschreven, ook naar mijn voogd. En de duidelijkheid die ik vroeg. En hoe ik communiceerde. Ik denk dat ik echt best wel duidelijk was. En ik weet gewoon dat heel veel jongeren niet zo voor zichzelf durven op te komen. Dus ja. Ja, dat is wel kwalijk. Kun je een voorbeeld geven? Jacob, wat wil je vragen? Jacob? Maar jouw broer heeft die voorstelling ook gezien, hè? En heeft het album natuurlijk gehoord. Gaf dat voor hem nou een nieuw inzicht of een andere blik op zijn jeugd? Was het nieuw voor hem? Nou ja, eigenlijk hebben we het er niet echt over. Dus hij is ook, hij doet de lunch bij de show, maar hij is niet bij de show. En ik stuur hem wel eens nummers door, maar het is gewoon te confronterend nog. Te pijnlijk nog. Ja, en mijn persoonlijkheid is ook heel erg naar buiten en hij is heel erg naar binnen. Dus ja, hij verwerkt het op zijn eigen manier. En ik hoop dat het hem ook iets brengt. En tegelijkertijd gun ik hem echt zijn manier van hoe hij dit wil aanpakken. Ja. Maar het is een beetje een. Ja, we praten er eigenlijk nog niet over. Nee. Okay. Dus ja, ik hoop het. Ik hoop dat het hem inspireert of dat hij inzichten krijgt. Ja. Je voelde heel erg een nummer bij binnen de jeugdzorg, een van de zoveel. Heb je een voorbeeld waaruit je dacht, ja, dat illustreert heel erg waar dat gevoel vandaan komt? Ja, het gaat altijd maar over de problemen. Dus dat heb ik heel erg ervaren. Het ging nooit echt over mij. Mm-hmm. Maar wel over alles wat er geschreven staat. En daarbij hebben de dingen die geschreven staan hebben ook een consequentie voor mij in het nu. Nou, tot dus zeg maar toen. En het maakte eigenlijk niet uit wat ik erover zei. En wat geschreven stond was belangrijker. En dan voelt het gewoon. Zijn kinderen in jouw gevoel te weinig serieus genomen als ze in jeugdzorg zitten? Gewoon als mens? Ja, dat heb ik wel zo ervaren. Dat ik niet gezien en niet gehoord werd. Ja. Ja. Ja. Goed, daar gaat de voorstelling ook over. Ik vraag even of wij even naar het matchcenter kunnen. Ja, dat kan. Want volgens mij, als ik naar de klok kijk, zitten we een beetje tegen de rust aan van beide. Beide partijen in de Champions League, klopt dat? Dat klopt, want in Napels is er inmiddels inderdaad gefloten voor die rust die je beschrijft. 0-0, wel opvallend het aantal doelpogingen. 7 voor Barcelona, geen enkele voor Napoli. Barcelona heeft de bal wel vaak, maar je ziet gewoon dat ze voornamelijk aan het zoeken zijn. Hoe gaan we deze Napoli-defensie stuk spelen? Het ontbreekt dan met name in het laatste kwartier aan vernuft om echt heel gevaarlijk te worden. Eerste half uur van Barcelona was vrij sterk. En ook in Porto is het rust 0-0 de stand. Iets meer gelijkwaardige teams daar, Porto en Arsenal. De grootste kans is voor Galeno, voor Porto. Die op de paal schoot en de rebound de bal naast het lege doel schoof. Geen doelpunten dus bij Napoli-Barcelona en Porto-Arsenal. 0-0 bij rust bij beide wedstrijden. Goed, Jacob Klompien is hier voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen. En Moraya Lopez is hier nog steeds over haar voorstelling Valse Start, die ze zondag gaat opvoeren, over haar verleden met betrekking tot confrontaties met de jeugdzorg. Je zei net al van ja, ik werd niet gezien. Ik heb de indruk dat het nummer Tijd voor mij daar ook voor een gedeelte over gaat. Vraag je niet om perfect te zijn. Ik vraag alleen om jouw eerlijkheid. En ik vraag om het geloof in mij. Of kijk jij onschuld voorbij? Vertel het als je kijkt naar mij. Is het een toekomst wat je ziet voor mij? Want ik vraag je niet om perfect te zijn. Maar even tijd. Nou, dat is het nu. Het is nu tijd voor jou, eigenlijk. Ja. Kunnen we zeggen, je hebt net al uitgelegd wat je miste bij de jeugdzorg. Ik vraag me dan wel af, hè, want je schrijft dan dat liedje over Biggie. In groep 3, wat was het? Ja, ongeveer, groep 3 of 4, in groep 3 schreef je dat liedje. Dan zit er dus al ergens iets in je hoofd qua muziek. En dan besluit je op een bepaald moment om die muziek te gebruiken om je verleden een plek te geven. En om het vooral ook richting anderen te vertellen dat het anders kan. Wanneer was het moment dat jij dacht van, zo ga ik het doen? Nou, het is een beetje zo gegroeid. Ik zat bij Expex, Experienced Experts. Dat is een club van ervaringsdeskundigen waarin je een training volgt. En dan leer je eigenlijk een beetje helikopterview naar je ervaring te kijken. En toen deden ze ervaringstheater. En daar deed ik aan mee. En toen ging het over privacy. Hmm. En toen, toen kwam dossier 107 naar boven. En eerst durfde ik dat helemaal niet te delen, want ik deelde nooit mijn muziek met iemand. Maar ik ben een beetje voor het blok gezet, omdat ik het met één iemand had gedeeld. En die zei, Moraya, die wil nog wat zeggen. Oh. En toen heb ik het gedeeld. En eigenlijk, het is echt omdat andere mensen daar enthousiast op reageerden. En toen wilden ze het sponsoren om het op te nemen. En toen is dat balletje eigenlijk zo gaan rollen. Maar daarvoor, begrijp ik, zat je een keer in theater. En toen keek je naar het podium, toen dacht je, dat wil ik ook. Klopt dat of niet? Ja, dat is vrij recent geweest. Ik denk 2 jaar geleden, toen zat ik in de Kleine Comedie. En toen keek ik naar Glenfaria. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat doet hij dat mooi. En zo'n mooie zaal. Ja, ik was gewoon gelijk verliefd op de Kleine Comedie. En hij deed het heel mooi en het was zo puur. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Maar heb je dat ooit tegen hem gezegd? Nou, ik heb hem een keer een DM gestuurd. Maar ik heb hem verder nooit gesproken. Nee, maar hij weet het wel. Huh? Ja, hij weet het. Oh. Ja, en hij wil ook graag wat tegen je zeggen. Oh. Luister. Goedenavond, Moraya. Heel vet om te horen dat ik je heb geïnspireerd. Dat je naar mijn voorstelling bent gekomen. En dat het je heeft geïnspireerd om ook een voorstelling te maken. En ik vind het heel vet dat je daarin je eigen verhalen vertelt. En mijn advies is altijd aan alle artiesten om je verhaal te vertellen. En liedjes te schrijven vanuit je eigen leven. En ik vind het heel stoer dat je dat doet. En ik wens je sowieso ontzettend veel succes met je carrière. Succes. Boom! Ja. Nice, wat leuk. Nou, jij weer. Oh, leuk. Nou, Glenn, dankjewel. Ja. Dankjewel. En er is een plaatsje voor je vrij als je wil komen. Het is een heftig verhaal. En vind je het nou eigenlijk nog moeilijk om erover te praten? Of denk je, nou, nu de voorstelling er is, schud ik het uit mijn mouw om mijn verleden? Nee, het raakt altijd wel iets. Ja. Ja. En, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. En het heeft me ook heel erg geholpen om erover te praten. Ja. Maak je de voorstelling ook om iets af te sluiten? Ja. Ja, dit is een voorstelling waarin ik ook denk, het is het verlengde van het album. Het album is ook op 25 februari volledig gereleased. En een mooie afsluiting om nog één keer in al mijn kwetsbaarheid dat verhaal te vertellen. En daarmee voor mezelf ook een soort van af te sluiten. En op zoek te gaan naar wie ben ik nog meer naast mijn jeugdzorgverleden. Ja, Jacob? Ik vroeg me nog wel af of je broer komt niet. Je moeder neem ik, maar dat is een aanname. Komt je moeder of niet? Ja, stoer, hè? Komt ze echt? Komt ze wel? Ja, ik zei echt tegen haar van, was wel grappig, want ik belde haar afgelopen week en toen zei ik van, ik zag dat je tickets had gehaald. En toen zei ze, oh, maar je wil zeker niet dat ik kom. En toen zei ik, ja. Maar ze zei, ik kom wel. Dus en ik laat het helemaal vrij, want dat vind ik eigenlijk wel heel stoer van haar. Ongelooflijk. Dat ze wil komen. En ik weet wel dat het heel kwetsbaar en heel pijnlijk voor haar is, omdat ik het niet over de mooiste kanten van mijn ervaringen met haar natuurlijk ga hebben. Maar ik hoop dat ze trots op me is. Ja, dat wordt een extra lading voor jou op het podium waarschijnlijk ook. Ja, maar ik denk dat ik ook ergens daar voor haar sta. Want zij voelt zich ook niet gezien en gehoord door de jeugdzorg. En dat en door de instanties waar zij mee te maken heeft gekregen. Zij heeft natuurlijk haar eigen problematiek. Mm. En ik denk dat ik ook ergens voor haar daar ook misschien sta. Ergens voel ik dat wel. Mooi, zeg. Dus ik hoop dat ze trots op me is. Ja, maakt het je extra zenuwachtig? Ja. Ja, Jacob, wat wilde je vragen? Ja. Ik las dat er heel veel professionals naar jouw voorstelling komen. En ik vroeg me af, sta je er nou voornamelijk voor jezelf of sta je er voor de professionals? Of is er ook nog een grote betekenis en inspiratiebron voor al die jongeren die zich laven aan jouw verhaal en voor wie is het nou? Ja, in principe natuurlijk voor alle drie. Maar ik hoop echt jongeren te inspireren dat ze in hun dromen moeten blijven geloven. Want als ik terugkijk naar mijn kleine ik zei, leg de planken maar klaar, het is goed zo. Het is het is zo donker en er is zoveel leed en doet zoveel pijn. En dat doet het soms nog steeds, maar het was zo uitzichtloos. En ik hoop echt, ik zoek naar manieren om daaruit te komen. En het lukt me een beetje en steeds beter. En ik hoop gewoon jongeren te inspireren van, blijf in je dromen geloven, geloof in jezelf. Want ik daar sta, ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Dus heb gewoon vertrouwen dat jij dat ook kunt. En dat wil ik echt heel erg graag aan de jongeren meegeven. Maar ga je dan ook naar meer theater? Ja, precies. Ja, wie weet. Ik hoop het. Ik weet niet. Ja, ik zeg de hele tijd van wat het leven me gaat brengen. Zo laat ik het op me afkomen eigenlijk. Ja, anders misschien op congressen met betrekking tot dit onderwerp. Ja, dat doe ik met mijn muziek wel. Daar zou je met je muziek natuurlijk heel mooi passen. Wat voor gesprekken heb je dan? Je maakt het echt voor de jongeren, maar die hulpverleners eigenlijk, die komen ook langs. Merk je dan veel reflectie? Of wat voor gesprekken heb je dan zeg maar ook op de systemen die we uiteindelijk ook met z'n allen bedenken? Dat is natuurlijk ook niet een individu verantwoordelijk voor. Maar heb je dan een soort reflectieve gesprekken met mensen uit de jeugdzorg? Ja, wat ik zo mooi vind aan mijn creatieve aandeel daarin is dat ik denk dat ik een bepaald gevoel kan omschrijven. En dat doet hen wel aan het denken van waar het uiteindelijk echt om gaat. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als professional, aan de professionele kant, om het maar even zo te zeggen, soms ook een beetje dat verliest. Omdat je zo omringd wordt met alle dingen waar je aan moet voldoen. En het rapport. Ja, precies. Ja. Kan ik me voorstellen dat je soms zo ver weg staat van de belevingswereld van het kind. En ik hoop dat mijn muziek, daarom dacht ik ook, ik moet een album maken, het moet online, zodat mensen daar gewoon toegang tot hebben. Om even weer terug te gaan naar de kern. Echt die belevingswereld van het kind. Ja, het gezin en de jongeren waar je het uiteindelijk voor doet, die wil je helpen. En als je nu moet concluderen dat wat jij doet niet helpt, ja, dat is heel vervelend. Maar dan moeten we dus echt wat anders gaan doen. En ik hoop dat ik dat in je op kan wekken. En ik denk dat het hart uiteindelijk geraakt moet worden om in actie te komen. En ik hoop dat ik dat een beetje kan doen. Ja, ja. Goed, dankjewel. Heel veel plezier. Ook vooral zondag, hoe spannend ook. Maar geniet ervan en hoop dat het echt een vervolg gaat krijgen. Dankjewel. Jacob, ik kreeg via mijn telefoon een vraag voor jou binnen. Die wil ik even aan je voorleggen. Een diehard Groningen en Donavin. Die zegt, hij moet Wouter Gudde binnen FC Groningen zien te behouden. Gudde is op een emotioneel negatief moment opgestapt, terwijl een ieder weet dat hij voor de FC van grote waarde kan zijn. Is er een sprake van dat Wouter Gudde alsnog bij Groningen blijft? Als algemeen directeur? Nee. Maar daar wil ik wel bij zeggen. We hebben heel veel mensen gesproken om een nieuw algemeen directeur. En eigenlijk zoeken we iemand als Wouter Gudde. Maar Wouter is niet ontslagen of iets in die geest. Wouter is heeft voor zichzelf gemotiveerd dat hij wil opstappen. Dus dat is een andere situatie. Ja, maar als jij een keer goed met hem een hapje gaat eten. Zijn de omstandigheden wel anders. Maar ik zie dicht. Nee. Die deur is dicht. Nee, die deur is dicht. Ja. Gewoon klaar. Van jullie kant of van zijn kant? Nee, hij heeft zelf een beslissing genomen. En dat heeft hij voor zichzelf goed gemotiveerd. Uh-huh. Hij heeft geweldig zaken gedaan voor Groningen. Ondanks de degradatie heeft hij die organisatie gemoderniseerd, de marketing gemoderniseerd. Dus dat is klaar. Echt niets dan lof. Ik zeg altijd, hij had 15% beter kunnen zijn, maar ieder ander die je gaat nemen, daar ga je weer 15% andere dingen krijgen. Dus dat blijft voor iedereen hetzelfde. Nee, we zijn hem dank verschuldigd. Dit weekend jouw podium weer op. Waar ga je fluiten? Ik ga in Eilst. Tuurlijk, fluiten bij Snake. Kijk. Dus om de hoek. Nou, niet te zenuwachtig zijn, hè? Gewoon even drie keer ademhalen. Doek op, podium op. En betekent alle met die handel. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Heel kort, je hebt 6 seconden. Kort. Nou, die 30 tickets moeten nog wel gekocht worden. www.moraya.nl. www.moraya met Y. Doei. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema.

Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, daarin volgen we natuurlijk de tweede helft van de 8e finales die vanavond worden gespeeld in de Champions League. En in Nijmegen is vanavond het bombardement uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Morgen gebeurt dat ook, want dan is het precies 80 jaar geleden dat dat bombardement plaatsvond. En presentator Kiva Alouche sprak voor zijn documentaire De Middag van 44 met overlevenden van dat bombardement. En hij is zo hier. Archeoloog Martijn Haasteren ontdekte een wel heel bijzonder schapenbotje uit de Romeinse tijd. Let op, er zaten zaadjes in die misschien wel zijn gebruikt als hallucinerende drugs. Oh, toen ook al. Toen ook al, ja. Dat is gewoon drugslab eigenlijk. Maar goed, hij vertelt er zometeen meer over. Doen we of hij ze heeft gebruikt. Na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Irene Schouten heeft haar laatste lange baanwedstrijd gereden. Schouten maakte deze week bekend te stoppen als schaatster. Maar zou misschien nog wel de NK en WK Allround rijden. Nu heeft ze toch besloten die wedstrijden maar over te slaan. De enige wedstrijd waar ze dit seizoen nog aan de start verschijnt is waarschijnlijk de finale van de Marathon Cup. Thomas Tuchel vertrekt na dit seizoen als trainer van Bayern München. Hij kwam vorig jaar maart in dienst bij de club. Hij had toen meteen de landstitel binnen, maar dit seizoen loopt het minder goed. Bayern staat tweede met 8 punten achterstand op Leverkusen. En de nieuwe eigenaar van Manchester United, dat is een miljardair Jim Ratcliffe. Die wil een nieuw stadion bouwen naast Old Trafford. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de BBC. Een nieuw stadion, which would be a world-class state-of-the-art stadion, which could take England games, it could take the FA Cup final, it could take the Champions League final, and it could service the north of England. Ja, Ratcliffe die ambieert een ultramodern stadion van wereldklasse, zegt hij, waar het Engelse elftal kan spelen, waar de finale van de FA Cup en de finale van de Champions League kan worden gehouden. En de Bundesliga ziet af van een geplande miljardendeal. Een investeringsmaatschappij zou ruim 1 miljard euro in de competitie stoppen tegen een percentage van de inkomsten van de komende 20 jaar. Maar supporters zagen dat niet zitten en voerden de afgelopen weken actie. En journalist Bas Timmers legt uit waarom. Het ging om achterkamertjes, het was geen transparant proces. De noodzaak om voor 20 jaar een gedeelte van de mediarechten te verpatsen voor internationalisering en innovatie was onduidelijk. En de fans voelden zich gepasseerd. AS Roma-verdediger Dien Huizen die lijkt nu echt een streep te zetten door de interlandcarrière bij het Nederlands elftal. De Spaanse krant Marca kreeg vandaag een document in handen waarin staat dat Huizen de Spaanse nationaliteit heeft aangenomen. Huizen kan voor Spanje kiezen omdat hij op 5-jarige leeftijd met zijn familie naar Spanje verhuisde. En Max Verstappen heeft zijn eerste rondjes van het nieuwe seizoen erop zitten. In Bahrein worden anderhalve week voor de eerste Grand Prix namelijk testdagen gehouden. En Verstappen reed 142 rondes en zette ook de snelste tijd neer. Hij was zelf ook tevreden. Yeah, I mean it's nice to be back. I think also we had a really nice day, you know, a lot of laps and also with the car we could try quite a few things. So yeah, very happy overall. Good to be back in a fun car. En de Nederlandse hockeyers, je hoorde het net al in het nieuws, hebben India verslagen in de Pro League. Na de 1-1 eindstand nam Nederland de shootouts beter. Oranje staat bovenaan in de Pro League. Al heeft het een stuk meer wedstrijden gespeeld dan veel andere landen. Even naar ons matchcenter, naar Chris Wobbe, die geen doelpunten zag in de eerste helft bij Napoli, Barcelona en Porto, Arsenal. Maar zijn de wedstrijden wel een beetje leuk, Chris? Nou ja, Napoli-Barcelona inmiddels al in de 51ste minuut nog steeds 0-0. Ja, dat blijft altijd natuurlijk een leuke wedstrijd. Natuurlijk ook vanwege de aanwezigheid van Frenkie de Jong, die een paasnauwkeurigheid had van 100%. Eerste helft nu Osimhen bereikt namens Napoli, maar die staat buitenspel, denk ik. Lobotka namens Napoli met de steekbal. Osimhen, Victor Osimhen, de Nigeriaanse sterke spits, topscorer vorig jaar in de Serie A, speelt de hele wedstrijd al op randje buitenspel. Terwijl nu Gundogan van Barcelona op weg wordt gestuurd en die schiet over vanaf de rechterkant van het veld. Gundogan, een minuutje geleden had hij een behoorlijke schietkans, omdat Lamine Yamal werd weggestuurd door Frenkie de Jong. Jawel, jawel. Mooie bal was dat. Die Yamal maakte snelheid. In plaats van dat de 16-jarige voor zijn eigen kans ging, schoof hij de bal naar routinier Gundogan. En die had een rolletje in huis. Geen enkel probleem voor Alex Meret, de Italiaanse doelman van Napoli. En dus nog steeds 0-0. Ja,

going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. But they don't think what they say before they open their mouth. Put a crack up your problem in your own bin bag and bury them in the limousine. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Crack up your trouble, get your own bin bag, don't worry about the gallery. I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud for me. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Lisa Doolittle en Pack Up. Gaan we meteen weer even naar het matchcenter, Chris. Gaan we richting het uur in het stadio Diego Armando Maradona. 0-0 nog steeds. Langzaam maar zeker begint daar misschien toch wel de angst om te verliezen een nadrukkelijke rol te spelen dan de wil om te winnen. Barcelona probeert het wel, maar het gaat voor de controle. Dus langzaam is dat baltempo. En als Napoli de bal heeft, ja, dan gaat het allemaal wat moeizamer. Dus wat dat betreft qua kijkspel niet de meest boeiende fase deze wedstrijd, die dus nog steeds een tussenstand kent van 0 tegen 0. 0 tegen 0 is het ook in Porto, bij Porto tegen Arsenal. Het beste oranje nieuws komt uit Liverpool. Want Liverpool speelt vanavond in de Premier League op Anfield tegen Luton Town. Liverpool kwam 1-0 achter, maar doelpunten van Virgil van Dijk. Jawel, Virgil van Dijk dus. En Gakpo zette Liverpool op voorsprong 2-1. En inmiddels is het zelfs 3-1 voor de Reds. Dus wat dat betreft komt het beste oranje nieuws uit Liverpool. Vanwege de doelpunten van Gakpo en van Dijk dus voor Liverpool. En is Frenkie de Jong niet bepaald onderscheidend vanavond nog voor Barcelona tegen Napoli. Uurtje gespeeld, 0-0. In studio Kiva Alouche. Een keer op een andere stoel in plaats van de presentatiestoel. Ja. Is dat voor het eerst dat je de gast bent in een programma wat je wel gepresenteerd hebt, of niet? Ik ben wel eens eerder bij jullie hier geweest. Echt waar? Bij Langs de Lijn Omstreek. Maar misschien voordat ik er zelf ooit achter die stoel zat. Op deze stoel, ja, zeker. Goed, serieuze zaak. Want het is morgen 80 jaar geleden dat zich in het centrum van Nijmegen een ongelofelijke ramp voltrok. Meer op de dag dropten de geallieerde vliegtuigen per ongeluk al hun bommen op de stad. Honderden mensen, 800 volgens mij, als ik me goed herinner, die zijn overleden. Zeker. De EO die zendt daarom morgen de documentaire De Middag van 44 uit, waarin jij, Kiva, ons meeneemt in het Nijmegen van 1944... en waarin ooggetuigen terugblikken op het bombardement. De vliegtuigen komen, als ze naar je toe komen, gaat enorm snel, hè? Dus, en toen gebeurde eigenlijk alles tegelijk. Kwamen die vliegtuigen op je af en toen vielen de bommen. En ik ben op mijn buik gelegen en zo kon ik naar buiten kijken. En toen begonnen die bommen nog gelijk te vallen. En toen zag ik de Stevenstoren vallen. En toen ben ik gillend al die trappen afgelopen. Het was de aarde donker en ik lag voorover op de grond. En ik dacht dat ik dood was. Het is een zeer indrukwekkende documentaire, Kiva. Waarbij wij ons afvroegen dat er nog zoveel mensen zijn die het zo helder voor de geest hebben en kunnen vertellen. Kan jij in het kort vertellen wat er op 22 februari 1944 gebeurde? Er gaan 150 bommenwerpers in Engeland de lucht in. Ondanks dat het een beetje sneeuwt. Geen goed weer, zeker niet als je op instrumenten moet vliegen uit die tijd. Toch besluiten ze dat te gaan doen, want er is een belangrijke missie. Er moeten Er moet een vliegtuigenfabriek in Duitsland, in Gotha, worden gebombardeerd. Mm-hmm. Want die Duitse Luftwaffe, die moet worden verzwakt voor wat later D-Day zal zijn. Ja, dat was een belangrijke industriestad, hè? Gotha. Precies, een belangrijke industriestad, maar er waren ook grote vliegtuigfabrieken. En die vliegtuigfabrieken moesten worden aangevallen. Mm-hmm. Dus ze gaan toch de lucht in en ze gaan op die missie. Dat gaat allemaal niet goed. Vanwege het slechte weer raken ze elkaar al vrij snel kwijt. Dus het groepje dat richting Duitsland vliegt wordt ook steeds kleiner. Ze worden bij Rotterdam door de Duitse afweer ook nog eens belaagd. En uiteindelijk gaat er een klein groepje over de grens bij Nijmegen richting Duitsland. Daar verslechtert het weer alsmaar verder. En op een gegeven moment besluiten de vliegers om niet door te vliegen, om hun missie niet af te maken. En wat je dan krijgt is dat de commandant van die missie zegt: we gaan op zoek naar een target of opportunity. Mm-hmm. Een doel dat je wel kunt behalen. Een doelwit waar je wel op af kunt gaan. Zodat je niet voor niks bent gevlogen. Precies, want je zit toch met al die bommen. Je bent in de lucht, je hebt al die tijd gevlogen. Je moet wat. Ze vliegen terug, vliegen weer terug richting Nederland, Nederlandse grens. En zien dan in de verte het station van Nijmegen. En denken dan, wacht eens even, spoorwegnetwerk. Die Duitsers vervoeren al hun wapens altijd via het spoor. We moeten dat spoor aanvallen. En besluiten dus op Nijmegen af te vliegen en het spoorwegnetwerk daar bij het station plat te gooien. Maar precisiebombardementen, daar kon je in die tijd zeker nog niet van spreken. Dus, en het waren ook nog eens allemaal vrij onervaren, hele jonge piloten. Je moet toch een beetje handig zijn, stel ik me zo voor, om zo'n gevaarlijke lading los te laten op een plek. Om te zorgen dat hij precies uitkomt waar jij wil dat hij uitkomt. Ja, soms dat is niet goed. Gingen na een paar maanden opleiding mochten ze al gaan. Ja, was pas hun vijfde missie van de meeste. Ja, kun je nagaan. Maar goed, in principe hebben ze daar natuurlijk een luchtalarm. Ze kwamen terug, luchtalarm, ging niet af. Eigenlijk viel alles op een verkeerde manier samen. Ja, dus je had onervaren piloten die de lading lossen op een manier die heel erg onverantwoordelijk is en ervoor gezorgd heeft dat grote delen van die stad geraakt werden. Je hebt een een bewakingsteam dat steeds dat alarm moet bedienen. Dat heeft die vliegtuigen op de heenweg wel gezien en het luchtalarm laten luiden, waardoor iedereen in schuilkelders ging of in andere plekken zich ging verstoppen. Maar op de terugweg waren ze te laat. Ja. Hebben ze het alarm niet kunnen of veel te laat kunnen laten luiden. En vervolgens breekt er een enorme brand uit. Dat komt ook aan bod in de documentaire. Luister. Luister. Eén grote vuurzee. Eén grote vuurzee. Heel V&D branden. De HEMA. De meisjes die daar op het bureau werkten, op de tweede en derde verdieping, die sprongen allemaal uit het raam, want ze zaten als ratten in de val. Onvoorstelbare herrie. Alles gonsde om je heen. Dus een verschrikking om te zien. En ook die hitte en later de stank zal ik mijn leven lang niet vergeten. Ontzettend veel doden, gewonden, meteen bij dat bombardement. Vervolgens woedt die brand ook nog dagenlang. Weten we eigenlijk nu waarom dat zo lang duurde? Ook weer onhandigheden en dingen die je niet, die je niet goed hebt gepland. Ze willen blussen, maar ze kunnen niet bij het water van de Waal komen om dat als bluswater te gebruiken. Allerlei dingen gaan. Ik bedoel, wat er heel vaak gebeurt, is dat er een samenloop van allerlei onhandige omstandigheden ervoor zorgen van Murphy die ja, als er iets mis kan gaan, dan gaat het volgens die wet ook mis. En dat gebeurt daar ook. Ja. Dit is het zwaarste bombardement. Wij denken allemaal dat Rotterdam het zwaarste bombardement was. Maar Nijmegen is het zwaarste bombardement in de zin van de meeste slachtoffers. Meer dan 800 mensen zijn daar gesneuveld bij dat bombardement. Komt dat dan dat het toch een beetje, weggestopt is misschien een groot woord, maar dat het in ieder geval minder bekend is omdat het onze vrienden waren, de geallieerden die bom hebben laten vallen? Voor een deel is dat het. Hè. Er wordt vaak gezegd dat het een vergisbombardement is. Maar ja, dat is het niet. Het is gewoon een slecht uitgevoerd. Dat spoorwegstation was echt het doel. Ja, want ze dachten gewoon, daar loopt een spoorlijn. Ja. Het heeft ook te maken met iets wat je vaak hoort als het gaat over die Tweede Wereldoorlog. En dat vertellen deze mensen ook, die overlevenden. Er is heel weinig gesproken over wat er is gebeurd na de oorlog. Mm-hmm. De Nederlander die heeft vooral gedacht, we gaan dit land weer opbouwen. En niet te veel zeuren over wat er gebeurd is. We moeten weer door. Ja. Nou ja, dus dan begraaf je zo'n verhaal maar. Gebeurde ook in het gezin van Addy. Zij maakte dat bombardement ook mee. En verloor daarbij haar broertje Jopie. Ze vertelt in jouw documentaire hoe haar ouders daarmee omgingen. Waar ik dus mee bezig was om maar alles te doen voor mijn ouders, dat ze weer blij konden zijn. Want ze hadden zo vreselijk veel verdriet. Een jaar later werd er weer een broertje geboren. En die werd natuurlijk Jopie genoemd. Dus ik had weer een Jopie terug. Dus ik ging, ik verzorgde hem eigenlijk helemaal. Ja. Is dit typisch voor de Nijmegenaren eigenlijk? Nou ja, typisch voor de oorlog. Voor veel mensen in Nederland na die oorlog. En niet te veel over doorzeuren, aan het werk, weer door. Mm. En dat gebeurde natuurlijk in deze familie ook. Ze vertellen vrijwel al die mensen vertellen vergelijkbare verhalen. Had jij ook mensen voor de camera die, ze zijn nu op hoge leeftijd, rond de 90, die hun verhaal misschien wel voor de eerste keer echt vertelden? Ja, je hoort veel dat ze er eigenlijk dat er in hun jeugd geen plek voor was, dat hun ouders er niet over willen praten. En waar moet je er dan over praten? Niemand had het erover. Sommigen hebben er natuurlijk gedurende hun leven het wel eens verteld, maar echt ervoor gaan zitten en er dit eens uitgebreid vertellen, is ook niet prettig. Je merkt ook dat die mensen herbeleven natuurlijk ook veel van wat er gebeurt. Dit is een heftig traumatische belevenis. Robert zei net al aan het begin dat die mensen nog al die details weten van al die tijd. Echt op, en deze mensen zijn echt op hoge leeftijd, zijn 80ers, 90ers. Dat je dat nog allemaal weet, dat geeft aan hoe heftig die belevenis is geweest in je jeugd. Hoe traumatisch die ervaring is geweest. Ja, je ziet het nog in Nijmegen. Vanavond is trouwens een brandgrenswandeling. Mooi woord, mooi initiatief ook. 800 lichtjes die een lijn vormen door de stad om te laten zien waar die brand allemaal heeft gewoed. Er staat een groot monument. Ja. Een hele hoge schommel waar de kleuterschool heeft gestaan. Die ook getroffen is. Die ook getroffen is. 24 kinderen dood en 8 zusters. De verhalen zijn zo gedetailleerd, inderdaad, als je er naar kijkt en luistert. En sommige overlevenden die raken ook vanzelfsprekend geëmotioneerd. Maar dan niet op het moment dat je het verwacht, maar op het moment dat ze terugdenken aan de huidige oorlogen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd hoort wat er gebeurd is en dat het alsjeblieft nooit meer zal gebeuren. Maar ik heb er een bang hart over, hoor. Dat als je nu ziet in Gaza en zo, gebeurt hetzelfde weer. In Oekraïne. Als ik die puinhoop in Gaza zie, denk ik, ja, zo zag Nijmegen er ook uit toen. Ja, die mensen herkennen gewoon wat ze zelf achter de rug hebben. Het opnieuw opbouwen waar Nijmegen voor stond. En waar nu de mensen in Gaza en in Oekraïne en voor staan. Je bent zelf geboren in de Palestijnse stad Nablus. Je verbondenheid met Palestina is bekend. En ik kan me voorstellen, bij het maken van deze documentaire, zoals die mensen ook weer aan het denken zijn geslagen en het naar het nu trekken, dat moet voor jou toch ook op momenten ontzettend zwaar zijn geweest? Of? Ja, dat was een. Ik heb zelden meegemaakt dat mijn werk en mijn privégevoelens zo met elkaar vermengd raken. Toen ik aan dit project begon, maar we weten al heel lang dat we dit gaan maken. Ik ben gek op geschiedenisprojecten. Ik doe heel graag programma's over geschiedenisverhalen. Hmm. Dus toen ik hieraan begon, was dit een boeiend geschiedenisverhaal. Waarvan ik dacht, oh, maar dat is mooi, dat kennen we nog niet. En ik wil Nederland weer laten kennismaken met een verhaal uit onze Nederlandse geschiedenis. En toen we gingen opnemen, was intussen de hel losgebroken in Israël en Palestina. En Gaza werd gebombardeerd. Dus terwijl de bommen op je eigen geboortegrond vallen. Dat was kort daarna al? Of ja, nee, was dat al lang was net gebeurd. Ja, ja. Ik was in december en in januari aan het filmen. En toen was de hel ook op Gaza losgebarst. Dus voor verwarring all over the place in je hoofd? Ja, het is ook. Ja, ik ga er nu weer van stotteren. Mijn hoofd stotterde ook in die periode. En Maar ik kon me er toch mee verenigen om het te doen, omdat ik dacht, nee, maar dit is goed. Ik zeg ook ergens in die documentaire, ik verwijs heel subtiel naar wat er nu gebeurt, omdat ik natuurlijk ook niet wil dat het daarover gaat. Maar ik zeg wel, als wij oorlog zien, als wij bombardementen zien, dan is dat voor ons iets ver weg, op het nieuws, op een scherm, op social media. Ja, nee, maar nu, wat we nu zien is natuurlijk ook, we zien nu die oorlog in Oekraïne en we zien die oorlog in Gaza als iets ver weg. En iets wat niet bij ons hoort. Terwijl 80 jaar geleden hoorde het wel bij ons, was het heel dichtbij. Ja. En ik vond het ook wel belangrijk om dat verband te leggen tussen, tussen de gevolgen van oorlog, tussen het pijn en het verdriet en de verwoesting die het teweeg brengt. En het feit dat dat hier ook kan gebeuren. Dat het hier is gebeurd. En dat op het moment dat je dan naar het nieuws kijkt, dat je er misschien met andere ogen naar kijkt. Maar hoe mooi is het dan dat je dat, wat we net hoorden, dat iemand dat, die dat heeft meegemaakt, op die manier nu zo kan verwoorden. En hopelijk kunnen wij dan een beetje meevoelen wat voor een, als die mensen daar, die mensen hebben intens verdriet als ze die beelden op televisie zien, omdat ze weten wat het is. Ja. Nou, misschien dat wij aan de hand van hun verhaal ook een klein beetje meevoelen wat het is. En we met z'n allen proberen om te voorkomen dat, dat we dit blijven doen. Ja. En ik weet, het klinkt heel naïef en ik weet, het klinkt heel, alsof je met een tv-programma oorlogen kunt voorkomen. Zo naïef ben ik niet dat ik denk dat dat gebeurt. Maar ik hoop wel dat het zaadjes plant bij mensen. Als kijker denk je wel van, shit, al dat nieuws komt maar voorbij en komt maar voorbij. En dan hoor je die verhalen en het is echt heel indrukwekkend gefilmd. En dan denk je, oh ja. Ja. Dat is het dus. Ja. Kijk, je kunt vertellen, er zijn meer dan 800 doden gevallen in Nijmegen. Dat is een getal. Ja. Dat is wat we natuurlijk heel vaak hebben als het gaat over tot zover het nieuwsbericht. Precies, tot zover het nieuwsbericht. Zoveel slachtoffers, zoveel gewonden. Nu hebben we mensen leren kennen en gezien wat voor een dramatische impact dat op hun leven heeft gehad. 80 jaar later kunnen ze jou nog elk detail, ze kunnen je de geur van de stad beschrijven zoals die ruikt, net nadat er een bom is ontploft. Het is een indrukwekkende documentaire, dat zei ik. Morgen ga je naar de Stevenskerk, die werd ook getroffen in Nijmegen. Komt de voorvertoning. Ga je met die mensen ook in gesprek? Wat hoop je tot slot daarvan daarmee te bereiken? Wat verwacht je daarvan? Nou, dat is de voorvertoning voor alle mensen die daar belangstelling voor hebben. En zodat je eigenlijk ook waar we het nu over hebben, dat je het nog kunt hebben over wat oorlog voor consequenties heeft, wat er met mensen gebeurt. Kijk, je kunt een stad bombarderen en dan heb je een fysiek litteken in die stad. Maar het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van gebouwen die er niet meer zijn. Het laat zijn sporen na in de mensen die er hebben geleefd. En dat kan van generatie op generatie doorgaan. Ja. Is te zien in de documentaire De Middag van 44... morgenavond om 21:15 bij de EO op NPO 2. Dankjewel, Kiva. Kiva Alers. Goed, dus iets over 11:30. Zometeen naar het NOS Journaal met Ties. Eerst nog eventjes naar Chris Wobbe in het matchcenter bij de Champions League. Daar komt Osimhen en iemand komt met de gelijkmaker. Het is 1-1. Victor Osimhen is in de eerste wedstrijd in 2024. Eindelijk wordt hij vrijgespeeld in het hak van de defensie van Barcelona. Heel slim tussen zijn twee vaste bewakers Araujo en Martinez in. Draait hij weg en dan is het een koud kunstje hoor. Balende Frenkie de Jong, want hij zag zijn ploeg Barcelona op voorsprong komen. Zo'n kwartier geleden, na een uur spelen, was het Lewandowski met de slimme loopactie. Goeie paas Pedri. En hij prikte de bal in de korte hoek. En nu Victor Osimhen. We kijken nog even naar deze herhaling. Anguissa, Cameroens international, naar de Nigeriaanse international. Victor Osimhen, geen buitenspel en 1-0. En op de achtergrond hoor je de speaker Decibel Fellini, heet de goede man. Die maakt Estadio Diego Armando Maradona helemaal gek. 1-1 dus bij Napoli-Barcelona. De doelpunten van Lewandowski en zojuist Victor Osimhen. NPO Radio 1. En zoals beloofd het NOS Journaal, Ties van Kesteren. De aanklachten tegen Julian Assange zijn niet politiek gemotiveerd. Dat zeggen de Amerikaanse advocaten tijdens de laatste hoorzitting vandaag in Londen. Die pleiten voor de uitlevering vanwege spionage. De advocaten van Assange vrezen dat hij een oneerlijk proces krijgt als hij naar de VS moet. De mannen die vanmorgen om het leven kwamen in Lochem hebben de Belgische en Poolse nationaliteit. Dat meldt de arbeidsinspectie die onderzoek doet naar de oorzaak. Er komt ook een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk van vanmorgen, waarbij een deel van een brug tijdens het hijsen naar beneden viel. In de VS heeft een man aan boord van een American Airlines-toestel geprobeerd de nooddeur tijdens de vlucht te openen. De man is door 6 passagiers en de crew overmeesterd. Het vliegtuig moest terugkeren naar het vliegveld. Gemeenten hebben te weinig zicht op de zogeheten zuipketen in hun regio's. Daarvoor waarschuwen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos Instituut. NOS Stories deed een oproep en zo'n 1400 jongeren reageerden. Van de reageerders die naar keten gaan is bijna de helft minderjarig. Langs de lijn en omsteken. Voor de vierde keer in 2 seizoenen speelt Feyenoord morgen in het Stadio Olimpico tegen AS Roma. En na de 1-1 vorige week in Rotterdam strijden beide ploegen voor een plaats in de 8e finales van de Europa League. En verslaggever Joep Schreuder die sprak alvast met trainer Arne Slot. Je maakte net even een vermoeide indruk zo. Ben je moe? Nou, ik blijf een beetje hoesten, dus dat is ja, vrij vervelend. Ja, dat gaat niet over. Dat is al 2 maanden aan de gang. Dat klopt. Dat kan ik niet ontkennen. Nee, mag dus, dat laait af en toe een beetje op, wat weer wat minder. Maar het is nu weer even wat meer. Dus dat zal er aan ten grondslag kunnen liggen. Het is wel graag, eventjes meneer de vertaler, even toch doorgaan. Voor de 3e keer in 10 maanden hier eigenlijk. 4e keer in 2 seizoenen. Ja, hoe is dat? Is een beetje raar, hè? Ja, eigenlijk ook niet. Want je raakt eraan gewend, hè. Als je hier weer op de luchthaven landt en naar het... naar het hotel toe rijdt, ja, dan zie je heel veel bekende dingen. En als je in een stadion komt, dan weet je bijna net zo goed de weg als dat je in de Kuip voetbalt. Laat ik nog een vraag stellen. Feyenoord-Roma, 1-1. Nou hou je vaak de nul, maar je moet morgen echt scoren. Hoe is dat met trainingen? Ben je er veel mee bezig? Laat je ze meer afwerken? Nee, we zijn er wel heel veel mee bezig. Maar dan gaat het vooral om, wat ik altijd zeg, hoe bouwen we op en hoe zetten we druk. Het grote voordeel is dat niet alleen wij moeten scoren om door te gaan. Dat geldt ook voor onze tegenstander. Het vervelende is dat Samuel met een briefje onder de neus heeft gedrukt, waarin hij aangaf dat van de laatste 29 thuiswedstrijden ze die alle 29 niet verloren hebben of gewonnen hebben. Nou, weet ik het. Dus we weten hoe sterk ze hier zijn. Maar dat hebben we zelf natuurlijk vorig jaar ook al ervaren. 1-1 is niet de meest ideale uitgangspositie. Dat heb ik al gelijk in de wedstrijd gezegd. Tegelijkertijd, als je zag hoeveel absenties waren en op het eind van de wedstrijd met een 17- en 18-jarige jongen op het veld stonden en je weet ook in die fase eigenlijk nog wel aan te dringen, dan denk ik wel dat we de vorige week het maximaal eruit hebben gehaald. En de Rossi die zegt vanmiddag ook, ja, je bent alleen maar sterker geworden, slotvraag, met Geertruida en Timber, toch? Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik elke week de verkeerde spelers opstellen. Het is denk ik logisch dat ik dat ook vind. Of dat het dan ook toe leidt dat we beter spelen dan vorige week, omdat uit en thuis op elk elftal, maar ook op ons, behoorlijk invloed heeft. Ja, dat zal moeten blijken. Maar als ik zou vinden dat we er minder van zouden worden, dan zou ik Lucherel en Quinten nooit op moeten stellen. En dat doe ik wel, dus dan heb je je antwoord. Ja, dat zei Arne Slot. Morgen die wedstrijd vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreek. Zullen we even kijken weer in het matchcenter. Die 1-1, zag je die aankomen eigenlijk? Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik dacht dat Barcelona wel de Spaanse schaapjes op het droog had. Maar nee, en dit was gewoon een uitstekende aanval van Napoli. Eindelijk lukt dat weer eens voor de geplaagde Napolitaanse ploeg. Nog altijd de nummer 9 van de Serie A. Echt mooie paas hoor van Anguissa. Cameroens international op Osimhen die heel handig wegdraaide bij Martinez, zijn vaste bewaker. En toen was het klaarleggen en binnen tikken. Keeper Marc-André Ter Stegen, toch echt een hele goede doelman, had absoluut geen kans. 1-1, toch een tik voor Barcelona. Een beetje hoop voor Napoli, dat inmiddels al Kvaratskhelia, Kvaradona, oftewel de Georgische aanvaller, linkspoot, prachtige speler. Die werd al gewisseld door Calzona, de nieuwe trainer van Napoli. Ik denk, oei, een nieuwe rel is geboren, want dat doe je niet zomaar. En daarna dus toch de treffer van Osimhen, die daarna ook er meteen af moest. Heeft 80 minuten volgemaakt. En zijn vervanger, dat is de zoon van Diego Simeone. Dat is Giovanni Simeone. Heeft al 1 keer gescoord in de Champions League. En met 1-1. Ik denk dat Napoli daar heel tevreden mee is. Dus ik denk zomaar dat het Italiaans kampioen, de Spaans kampioen, het werk nu een beetje laat oplossen. En hoopt op nog een foutje van die wrakke Barcelona-defensie. Even is daar de concentratie weg. Even ontsnapt daar Osimhen aan de aandacht. En dan is het meteen een tegendoelpunt. In Porto nog steeds niet gescoord bij Porto Arsenal. Inmiddels in de 79e minuut. Wel een corner nu voor Arsenal. Saka gaat die bal trappen. En dus in Napoli is het bij Napoli-Barcelona 1-1. De een zijn dood, is de ander... Nou ja, goed, dat spreekwoord dat wordt in de praktijk gebracht op het strand van Oranjezon. Dat ligt bij Oostkapelle. En Jaap van der Hielen van Stichting Reddingsteam Zeedieren... die legt kadavers op het strand. En daar komen dan bijzondere bezoekers op af. Jaap, goedenavond. Goedenavond. Waarom leg je dode dieren op het strand? Ja, die zaak is spontaan ontstaan. Want in het verleden, en nu ook nog steeds, worden herten en damherten en reeën en andere wereld worden ook weggelegd in de bossen om terug te geven in de natuur. De bomen die liggen ook in de bossen om nieuwe natuur te geven of nieuwe voedsel te geven. En waarom zouden we dan ook niet eens een keer proberen met zeehonden en bruinvissen die een verre staat van ontbinding zijn of niet meer geschikt zijn voor onderzoek. Hm. Dus zo spontaan zijn we begonnen in augustus. En daar hebben we dus een zeehond en een bruinvis neergelegd met alle gevolgen van die. Hm. Waar komen die vandaan dan, die dode zeehonden en die bruinvissen? Die zeehonden en die bruinvissen die werden aangespoeld op de kust van Walcheren en een stukje Noord-Beveland. Allemaal het Noordzeegedeelte. En die pikten wij dan op, omdat we willen weten wat voor dieren het zijn geweest en hoeveel er sneuvelen. En daar houden we een klein beetje bij wat in de omgeving doodgaat aan je populatie van zeehonden en bruinvissen. Ja, en bruinvissen en zeehonden liggen dus op het strand. Leggen jullie er ook nog andere dieren neer of blijft het daarbij? Nee, we hebben nog wel één dolfijn bijgelegd. Die was ook in verre staat van een binding. Daar hebben wij de zeel hebben bewaard voor naturalis in Leiden. Om te kijken wat voor soort het was. Want het was niet meer te zien welk soort dolfijn het was. Maar blijkt later een rode dolfijn te zijn. Maar dan kan je weer zien aan de schedel als die helemaal ontleed is. En die is ontzet en ontvleest. Dan kan je in de schedel zien wat voor soort het is geweest. Mm. Is het geen smerig werkje? Volg mij. Oh. Nee, ja, lijkt me zo. Ja. Ik bedoel, het lijkt me vreselijk stinken. En je moet wel een speciaal pak aan, denk ik, als je dat doet, of niet? Je moet minimaal handschoenen aan doen. Ja, minimaal. Ja, zeg dat erbij vooral. Handschoenen in een korte broek. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar goed. Dat valt best wel mee. Kijk, als je helemaal gewend bent, ja, als je een jaar of 30 dat spul doet, dan ruik je ook niet direct meer een kadaver. Je ruikt het wel, maar in mindere mate als je pas vers bij staat. Ja, snap ik. Je wordt er niet meer misselijk van, om maar zo te zeggen. Nee, dan moet je het altijd heel zacht. Dan heb je weer kans op. Ja. Maar tot nu toe niet. Zeg maar, er komen veel vogels, veel nachtdieren komen erop af. Bijvoorbeeld ook bijzondere insecten, komen die er ook op af? Kan ik me voorstellen? We zijn dus met de pilot bezig. En we zullen eens kijken, want we zijn natuurlijk al 7 augustus zijn we begonnen met de pilot. En vanaf 22 november hebben wij een camera bijgezet. En uit die wildcamera blijkt dus dat wij tot nu toe 12 soorten hebben gehad op die kadavers. Want die camera werd door het Zeeuws Landschap ter beschikking gesteld. En het is op het groene strand. Dus het wordt niet mechanisch gereinigd, maar allemaal handmatig wordt het gereinigd. Dus we kunnen het gewoon lekker laten liggen. En dan zie je dus ook, er komt een vos op af, een rat komt erop af, een veldel zat erop. Maar die zat niet gelijk van de kadavers zitten eten, maar meer als uitkijkpost gaan gebruiken. Wat kwam erop af nog een keer? Een veldel. Oh, een uil, oké. En die zat er echt bovenop op de rode grijze zeehond die er lag. Oh. En waarschijnlijk als uitkijkpunt. Ja, dan hadden we dus ook nog damherten die erbij kwamen. En wat die aan het doen waren, die waren in de buurt van de kadavers. Of ze aan het lekken zijn geweest voor het zout, dat zou kunnen. Ja. Want het gebeurt regelmatig dat damherten en reeën op strand komen om zout te pakken. We zagen ook nog de vos. We hadden ook nog een haas, liep ook nog voorbij. Hazen die komen ook weer om wat zout te eten, of ze dan kadavers hebben gelekt, dat konden we niet zien. Hmm. Maar kunnen wij dat ook zien eigenlijk? Staat die camera online? Nee, die staat niet online. Oh, ik zou het toch eens overwegen. Ja, oké, maar dan staat hij wel op een vrij terrein. En dan moet je altijd voor oppassen. Oh, ja. En daarnaast, Moeten we zien of het pilot een definitief project wordt. En dan moet je gaan kijken wat zou u kunnen gaan betekenen om het online te gaan zetten. Dus dat is de volgende stap. Het lijkt me ook een ideaal project om een stukje privéstrand te creëren. Want ja, komen er nogal badgasten op af. Ik heb wel, maar het is het Groene Strand. Het is ook bij het Naakstrand is het gelegen. Ook nog. Ja, ook nog. Ook dat. Het is niet natuuristenpesten dit. Nee, dat absoluut niet. Nee, dat heeft geen zin. Maar je moet de economie moet ook niet al te veel benadelen. Het toerisme moet je ook een beetje koesteren. Ja. Maar aan de andere kant, het is een stukje natuurlijk strand. Een groen strand waar dus gewoon dat soort dingen gedaan kunnen worden. Ja, nou mooi. En dat helpt dus met de biodiversiteit. Nou, fijn dat je daarover wilde vertellen, Jaap van der Hielen. Jaap van der Hielen van de Stichting Reddingsteam Zeedieren. Dankjewel. Van Doten is dat. Het heet Louder. Dan even naar het matchcenter. Chris Wobbe, kort voor tijd. Twee gelijke standen zie ik op de borden. Gaat dat nog veranderen, denk je? Ja. Ja, 0-0 in Porto bij Porto Arsenal. En 1-1 inderdaad hier in Napels bij Napoli, Barcelona. Twee ploegen zijn aan het wisselen geslagen. Opvallend is dat Napoli aanvallend heeft gewisseld. En net een grote kans krijgt uit een hoekschop Anguissa. Maar door centrale verdediger Lewandowski, jawel, jawel. Dat kan de Poolse topspits ook nog eens. Werd die bal uiteindelijk goed verwerkt. Het is nog spannend in de slotfase in Napels bij Napoli, Barcelona. 1-1. En in Porto dus Porto Arsenal 0-0. De Nederlandse basketballers beginnen vrijdag aan de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2025. In een pool met Groot-Brittannië, Griekenland en Tsjechië moet Nederland bij de eerste drie zien te eindigen. En Oranje is in Amsterdam bijeengekomen om zich voor te bereiden op de eerste twee duels. Daar was ook onze verslaggever Ronald van Dam. Ronald, goedenavond. Hoe staat dat Nederlandse team er eigenlijk voor met oog op die EK-kwalificatie? Nou, dat is misschien nu wel wat lastig te zeggen. Het belangrijkste is, ze zijn bij elkaar. Ze oogden gretig. Ik heb de training bekeken en daarna met een aantal spelers gesproken. Dus ja, ik vond het er wel goed uitzien, voor zover je daar dan conclusies uit kunt trekken. Maar ze hebben een jonge, gretige ploeg die heel graag wil. Dus daar gaat het zeker niet aan liggen. Jij sprak onder andere speler van de Vuurst de Vries ook over de kansen van Oranje op plaatsing. Ik denk zeker dat we goede kansen hebben. En ik denk ook dat we als Nederland zijnde daarvoor moeten aimen om weer naar een EK te gaan. Ik denk dat we heel veel potentie hebben. Ik denk dat we mooie dingen kunnen doen met deze groep. Nou, heeft hij gelijk, Ronald. Heeft Oranje een goede kans om zich te plaatsen? Ja. Nou ja, zeker. Hè. Je zit in een groep met drie andere landen en de eerste drie gaan door. Dus je hoeft er maar één onder je te houden. En kijk je naar die ploeg, dan loopt er zeker ook talent rond. Want Kai van der Vuurs de Vries is daar echt het exponent van. Jonge spelverdeler die op jonge leeftijd al in België is gaan spelen. Nu voor het eerste jaar op het hoogste Spaanse niveau speelt. Samen met Matt Harms en Yannick Franke, twee andere internationals van de ploeg. Dus die zetten de volgende stap in zijn carrière. Dus ja, er zijn heel veel jonge spelers, maar twee boven de 30. De rest is allemaal in de 20. Dus ja, die potentie is er zeker. Dus ja, ik sluit me wel aan bij de woorden van Kai van der Vuurs de Vries. Maar ze moeten het ook wel een keer gaan doen. Ja, we hadden het vorige uur over dat de basketbalsport het best wel eens moeilijk heeft in Nederland. Is het in die zin bijzonder als het Nederlands elftal zich zou weten te plaatsen? Nou, het grappige is wel dat de basketbalsport de enige teamsport is waar ze te maken hebben met ledenstops. Hè. Ik bedoel, er zijn meer mensen dan ooit die willen gaan basketballen. Dus dat ziet er sowieso al goed uit voor de toekomst. Maar ja, om naar een EK te gaan, moet je wel plaatsen. Anders, en dan pas zal de sport weer groter worden. Want dan heb je het venster te pakken. Dan gaat iedereen er ook naar kijken. Ja, en dat realiseren deze kerels zich dus, of jongens zijn het eigenlijk allemaal, zich absoluut wel. Dus, maar dan zullen ze het wel moeten gaan doen. Te beginnen vrijdagavond tegen Groot-Brittannië. Want dat is dan eigenlijk de ploeg in de pool waarvan je zou vermoeden. Ja, die moeten zich onder zich zien te houden. Ik denk dat Tsjechië en Griekenland, dat wordt een moeilijk verhaal. Maar daar liggen de kansen. Dus die eerste wedstrijd is meteen al een volle bak tegenaan. En proberen daar gewoon echt te gaan winnen in Engeland. Kijk, vrijdag dus dat cruciale duel aan de andere kant van de Noordzee. Dankjewel dat je er al even over wilde vertellen, onze verslaggever Ronald van Dam. Ja, en dan een opmerkelijke situatie in Houten. Want archeoloog Martijn van Haasteren, verbonden aan de Rijksdienst voor cultuurerfgoed, heeft een interessante vondst gedaan daar in Houten. Hij bestudeerde 80.000 botjes. 80.000, die waren opgegraven onder een nieuwbouwwijk. Maar er zat één botje tussen waar zijn hart sneller van ging kloppen. Misschien wel letterlijk. Goedenavond, Martijn. Goedenavond. Het gaat over een botje uit de Romeinse tijd. Ja. Wat voor botje is dat nou precies? Het is een botje van een schaap, een dijbeen van een schaap. En daar zijn de uiteinden af. Mm-hmm. En aan een van die kanten was het bordje dichtgemaakt met berkenteer. En dat had ik eerst niet in de gaten. Maar ja, bij het onderzoek van die bordjes moet je alles goed wegen en tellen. En het was nog een beetje vies. Dus ik had dat de grond eruit probeerde ik schoon te maken. En toen liet dat stopje los. Mm-hmm. En toen rolde er allemaal korreltjes op mijn bureau. Oh. En dat was anders dan anders. Dus toen had ik in de gaten van, hey, hier moet ik even beter naar kijken. En hoe heet het? Toen bleek het Beeldse kruid te zijn, geloof ik. Ja. Toen heb ik het meegenomen naar een botanist, een collega. En die heeft gezien dat het inderdaad plantenzaadjes waren. En gedetermineerd als dat Beeldse kruid. Hmm. Ja. En dat is al een tijd geleden dat we dat hebben gedaan na die opgraving. Maar nu recentelijk heb ik met mijn collega's dan uit kunnen vinden dat het wel heel bijzonder is, omdat het nu voor het eerst is voor Nederland en voor de Romeinse tijd eigenlijk, zelfs in Europa, dat, dat bilzekruid dan opzettelijk is gebruikt door mensen. Ja, het is wel opmerkelijk, want archeologen zijn over het algemeen heel voorzichtig met hun spullen. Maar jij maakt dus iets kapot en dan komt er een enorme ontdekking in één keer uit het botje rollen. Want het is natuurlijk ook wel weer een bizarre situatie. Je zal wel geschrokken zijn in eerste instantie, maar heel blij in tweede instantie. Want waar werd dat bilzekruid voor gebruikt? Het is een medicijn eigenlijk. Tenminste, dat denk je weet het niet zeker, want het is gewoon heel giftig. En je kan het dus gebruiken als medicijn, maar als je te veel gebruikt, dan ga je er ook van hallucineren. Oh. Dus we hebben nu in ons onderzoek uitgezocht, hebben we gekeken naar schriftelijke bronnen uit de Romeinse tijd. En dan waren er dus Romeinen en Grieken die in de Mediterranee wonen, die schreven daarover. En die beschreven dan tegen wat voor ziektes of aandoeningen je het allemaal kon gebruiken. En voor onze regio heb je dat natuurlijk niet. Maar die mensen die dit botje hebben in de grond hebben gestopt, die hadden wel contact met die Romeinen. Ja, dat is wel duidelijk. Dit is een typisch geval van don't try this at home. Al begrijp ik dat het kruid in Nederland al sinds 1960 niet meer wordt gebruikt. Het kan ook dodelijk zijn, dus nogmaals, don't try this at home. Ik zou zeggen, ga die andere 79.999 botjes nog maar een keer bekijken, want u weet, zitten er wel meer tussen. Ik denk niet dat nog gaat gebeuren. Dit is wel echt een unieke vondst. En je ziet wel gauw of het gebruikt is of niet gebruikt. Dus je ziet gebruikssporen op zo'n bot. En heel veel is gewoon afval van mensen vroeger. Ja. En in dit geval dus afval van voedsel, vee dat is gehouden en geslacht. Toch en even Martijn, want je zegt het is pijnstillend, maar je gaat er ook van hallucineren. Zou het ook kunnen dat de mensen in de Romeinse tijd het gewoon al een beetje voor hun plezier gebruikten? Voor het plezier lijkt me sterk, omdat geen het druk. Best wel gevaarlijk is. Nou, vanaf de middeleeuwen zijn er ook bronnen die het dan toeschrijven aan heksen. En dat je er ook demonen mee kan oproepen als je dat gebruikt, bijvoorbeeld. Maar dat is dus van een hele latere tijd en van een hele andere samenleving. Je hebt gewoon het oudste drugslab van Nederland ontdekt. Dat kunnen we wel zeggen. Dat kunnen we deze constateren. Ja, bijzonder. Dat durf ik niet te zeggen, maar... Nee, daarom zeg ik het ook. Dat is gebruikt, heel goed. Gefeliciteerd met deze toch wel opmerkelijke fonds die ook internationaal toch wel behoorlijk wat opwinding heeft opgeleverd. Dankjewel, archeoloog Martijn van Haasteren, verbonden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Chris Wobbe, soms heb je zo'n wedstrijd, dat minuutje 90 minuten naar 0-0 te kijken, en dan hoop je op wat opwinding in de slotfase. Ja, een hallucinant doelpunt van Galeno, de Braziliaan van Porto, vanaf 22 meter. Geen schapenbordjes meegenomen, toch? Nee, er zat niks in zijn broekje in ieder geval, wat ik zo kon waarnemen in ieder geval. Maar jeetje mina, geweldig doelpunt vanaf... vanaf links kwam hij naar binnen toe. Ik denk een meter of 22. Hij zag doelman Raya van Arsenal iets te ver voor zijn doel staan. En hij lepelde de bal over hem heen in de verre hoek. En Stadio do Dragão ontplofte werkelijk waar van vreugde. Het is ook de eindstand. Porto wint dus verrassend met 1-0 van Arsenal. En in Napels is het 1-1 gebleven bij Napoli-Barcelona. Liverpool wint met 4-1 in de Premier League door 2 goals van Nederlandse makelij. Van Dijk en Gakpo. En staat dus ook weer aan kop van de Premier League. Tot zover het voetbalnieuws. Dankjewel, Chris. Dankjewel. Morgen ook een spannende voetbalavond voor het Nederlandse voetbal dan. Want Ajax speelt in Bode in Noorwegen tegen Glimt. Thuiswedstrijd werd 2-2. En vanaf 9 uur integraal te horen hier op NPO Radio 1. AS Roma, Feyenoord heenwedstrijd 1-1. Goed. Tot zover deze editie. Gelukkig is er morgen weer een om 8:30, zoals Jan Willem al zei. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Rob Trip. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant. Presenteert onder andere Met het oog op morgen. En hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten Beeld over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook.